NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 31 augustus. In het zuidwesten van de VS hadden ze zich schrap gezet voor wat de ergste orkaan in 100 jaar kon worden. Hoe staat het ervoor? En een dodelijk treinongeluk in Italië. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn 5 spoormedewerkers om het leven gekomen. 2 andere medewerkers en de machinist van de trein raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de buurt van Turijn. De medewerkers waren bezig met onderhoud aan het spoor toen een trein met 160 km per uur op ze afreed. Volgens de Italiaanse omroep RAI werden de slachtoffers honderden meters meegesleept. In de trein zaten geen passagiers. In de VS is orkaan Idalia afgezwakt tot een tropische storm. Er zijn nu nog windsnelheden van 110 km per uur. In Florida en Georgia zitten nog zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. Afgelopen dag kwam de storm aan land als orkaan van de derde categorie. Inmiddels is Idalia in de buurt van South Carolina aangekomen. In een flatgebouw in Hengelo, Overijssel, heeft een grote brand gewoed. Volgens de brandweer hebben er mogelijk meerdere explosies plaatsgevonden. De uitslaande brand woedde op 2 verdiepingen. De schade aan het gebouw is groot. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Volgens RTV Oost zijn zeker 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Alle bewoners worden elders in de stad, in Hengelo dus, opgevangen. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Volgens minister Kaag van Financiën is het een evenwichtig pakket, maar worden de details pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Gisteren lekte al uit dat het kabinet van plan is 2 miljard euro uit te trekken om de koopkracht voor mensen met een laag of middeninkomen te verbeteren. Dat geld gaat vooral naar een verhoging van de zorg- en de huurtoeslagen. Psychiaters, patiënten en burgerrechtenorganisaties slepen samen de Nederlandse Zorgautoriteit voor de rechter. Zij willen dat de toezichthouder stopt met het verzamelen van de gegevens van 800.000 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De zorgautoriteit verzamelt die gegevens om een algoritme te trainen en daarmee wachtlijsten te verkorten. Maar volgens de patiënten en de psychiaters is dat een schending van het recht op privacy en van het beroepsgeheim. PSV heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. PSV won gisteravond thuis met 5-1 van Rangers uit Glasgow. Dat was ruim genoeg nadat de Eindhovenaren vorige week gelijk hadden gespeeld in Schotland. De laatste keer dat PSV meedeed in de Champions League was 5 jaar geleden. Dit seizoen speelt ook Feyenoord als landskampioen in de Champions League. De loting voor de groepsfase is vandaag. Het weer. Vanochtend eerst droog met wat zon. Vanmiddag opnieuw regen en het wordt zo'n 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De orkaan Idalia die trekt over de VS en is intussen een tropische storm geworden. Miljoenen mensen zijn geëvacueerd of moesten schuilen voor het natuurgeweld. De orkaan kwam aan land bij de zogeheten Big Bend van Florida. Vlakbij waar die werd verwacht. Landfall this morning was in Keaton Beach, which is right along the so-called Big Bend of Florida. The Big Bend is where the Panhandle meets Florida's west coast, the west coast of the peninsula. The National Hurricane Center's very first projection back on Saturday came within just 10 miles of that. Het kwam dus aan land aan de westkust van Florida. En Idalia was een orkaan die veel sneller dan normaal aan kracht won. Volgens de Amerikaanse president Biden is de orkaan een van de aanwijzingen van klimaatverandering. I don't think anybody can deny the impact of the climate crisis anymore. Just look around. Historic floods. I mean historic floods. More intense droughts. Extreme heat, significant wildfires have caused significant damage like we've never seen before. Overstromingen, droogte, extreme hitte en bosbranden die veroorzaken schade die we nooit eerder hebben gezien, zei Biden. Correspondent Rudy Bauma, Rudy, is er al een beeld van de schade die de orkaan heeft aangericht? Ja, ruim 9 miljard dollar aan verzekeringsschade is de eerste schatting. Maar die orkaan is daarmee toch veel minder schadelijk dan orkaan Ian vorig najaar. Maar ja, toch 10.000 huizen met schade, flinke delen van het land overstroomd. Er is op sommige plekken 22 centimeter regen gevallen in een hele korte tijd. En op sommige plekken staat het water zelfs 2,5 meter hoog tot aan de eerste verdieping van gebouwen. Ook door een zogenaamde koningsvloed die tegelijkertijd optrad. Meer dan 1,5 miljoen mensen zonder stroom door de orkaan. Die had uiteindelijk windstoten van 140 km per uur. Ja, veel stroomkabels lopen hier niet zoals bij ons in Nederland netjes onder de grond, maar veel in masten, ook in woonwijken. Dus ja, die worden dan snel getroffen. Maar vooralsnog geen of maar één orkaangerelateerde doden. En dat waren erbij orkaan Ian 150. Ja, dat is eigenlijk wel ongelooflijk als je de beelden ziet. Bijvoorbeeld van een heel tankstation dak dat zomaar omwaait. Of een auto die letterlijk door de lucht vliegt, maar waarvan de bestuurders toch maar licht gewond raakten. Of een enorme eik van een eeuw oud die letterlijk doormidden is gespleten en op het dak van het huis van gouverneur Ron DeSantis is gevallen. Maar zijn vrouw en kinderen die wel thuis waren zijn ook ongedeerd. De storm is ook verder getrokken naar Georgia, South Carolina. Hoe is het daar? Nou, de kracht is daar inmiddels dus afgenomen naar een tropische storm. Toch lijken juist daar de gevolgen weer wat erger dan verwacht. Enorm hoeveelheid regen is ook daar vooral een probleem. Ook flinke overstromingen in Georgia, 200.000 mensen zonder stroom. En in Charleston, South Carolina, was de vloed de op 4 na hoogste ooit gemeten. Ja, en daar is de dreiging ook nog niet over. Daar zal vandaag nog echt moeten blijken hoe erg die storm heeft huisgehouden. Ja, dus de orkaan, later tropische storm, was heel fors. Toch lijkt het relatief mee te vallen. Kun je dan zeggen dat mensen, dat lokale overheden zich goed hebben voorbereid gewoon? Ja, dat lijkt er wel op, hoor. In Florida stond 5.500 man van de Nationale Garde stand-by. De inwoners in de gevaarlijkste gebieden zijn ook echt succesvol geëvacueerd. Dat heeft men echt wel heel serieus genomen. En dat heeft, denk ik, veel slachtoffers voorkomen. Ook de stroomvoorziening wordt ook wel snel weer gerepareerd. Inmiddels hebben zo'n 85.000 mensen weer stroom. En ja, president Biden, je hoorde hem al even, die belooft ook alle hulp waar mogelijk te bieden aan de getroffen gebieden. Ja, wat maakte die storm, de orkaan dus, zo uitzonderlijk, hè, dat mensen zich zo aan het schap zetten waren? Nou, je noemde het al even. Het is een storm die zich inderdaad veel sneller dan normaal tot een orkaan ontwikkelde. In 2 dagen tot een categorie 4. En dat is volgens deskundigen bijzonder. Want normaal duurt dat een paar dagen kennelijk vaak. En er valt ook veel meer regen uit dan vroeger meestal. Zo'n 5-10% meer. En dat is het deel wat door wetenschappers ook wordt toegerekend aan klimaatverandering. Want orkanen zijn van alle tijden, maar ze veranderen wel degelijk van karakter. Het opwarmende zeewater is daarbij trouwens ook een factor. Ja, een probleem dat dit behalve leed met zich meebrengt. Veel verzekeringsmaatschappijen trekken weg dit jaar en vorig jaar uit risicogebieden. Zoals in Florida, waar afgelopen 7 jaar 3 zware orkanen bij huis gehouden. En waar verzekeren niet meer rendabel is en dus duurder wordt. Of in de toekomst wellicht zelfs onmogelijk wordt. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma. NPO Radio 1. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de begrotingspuzzel van het kabinet voor volgend jaar. Het kabinet trekt 2 miljard uit voor het verbeteren van de koopkracht voor mensen met een laag of middeninkomen. Dat geld moet gaan naar huur- en zorgtoeslag en bijvoorbeeld het kindgebonden budget. Dat zou het gewenste effect kunnen hebben, legt de econoom Matthijs Bouwman uit. Het is de directe weg naar de portemonnee van de lage inkomens. Het is eigenlijk ook heel klassiek. Rond augustus, september worden altijd aan die knoppen gedraaid als blijkt dat de lage inkomens het moeilijk hebben volgend jaar. Dan gaan altijd die toeslagen omhoog. In die zin is het niet heel bijzonder. Het is wel bijzonder dat het een demissionair kabinet natuurlijk is. Maar het is ook bijzonder omdat toch eigenlijk alle partijen het erover eens zijn dat we juist van die toeslagen af moeten. Maar ze kunnen het gewoon niet laten. Die knoppen zitten er, dus daar kun je aan draaien. Al ziet Bouwman ook nog wel een probleem bij deze aanpak van het kabinet. Het enige nadeel wat hier wel in is, dit komt eigenlijk in de plaats van al die energiesteun van vorig jaar en van die we nu nog steeds hebben. Ja, die was heel duidelijk bedoeld voor mensen met hoge energierekening. En we weten inmiddels wel dat dat niet per se dezelfde mensen zijn als mensen met lage inkomens. Die twee groepen overlappen wel een beetje, maar niet volledig. Dus er komen vast nog wel problemen van mensen die net niet gebruik kunnen maken van deze toeslagen, of niet voldoende, maar wel zo'n uitzonderlijk hoge rekening hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in een slecht geïsoleerde woning wonen. Met het oog op morgen sprak over de kwetsbaarheid van leidingen in de Noordzee. De aanslag op de Nord Stream gasleidingen, nu bijna een jaar geleden, maakte namelijk in één klap duidelijk hoe kwetsbaar die kan zijn. Casper Bosgaard doet bij TNO onderzoek naar oorlogsvoering op de zeebodem. En hij vertelde wat voor kabels daar liggen.

Pete Murray met Best of Me. Het achteloos weggooien van een peuk moet de roker veel duurder komen te staan, staat in het AD. Want milieuclubs die willen dat mensen die een sigaret op straat uittrappen of op het strand weggooien fors worden beboet, staat er in de krant. Een sigaret, of beter gezegd het filter, is puur plastic. Dat breekt nooit meer af en blijft dus voor altijd in het milieu rondzwerven, zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Volgens deskundigen wordt het peukenprobleem flink onderschat. Er komen wereldwijd elk jaar 4,5 biljoen peuken in het milieu terecht, waar ongeveer van 7 miljard in Nederland. Ondertussen is het kabinet bezig om een verbod op het sigarettenfilter te onderzoeken. Er zitten allerlei haken en ogen aan bevolkingsonderzoeken om kanker op te sporen. Dat zeggen onderzoekers in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift JAMA of JAMA, waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. Na zo'n screening kan er veel extra onderzoek komen wat zwaar kan zijn voor kwetsbaren en de gezondheid verder aantasten. En er is een risico ook dat te snel voor een ingrijpende operatie of behandeling wordt gekozen, zeggen de wetenschappers. Toch gaat Nederland door met dit soort bevolkingsonderzoeken om kanker op te sporen van borst, baarmoederhals en darmkanker. Want ja, er wordt natuurlijk ook veel door voorkomen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen de krant dat daarmee juist duizenden sterfgevallen kunnen worden voorkomen, jaarlijks dus. Kantoren die veel energie slurpen zijn de afgelopen jaren flink in prijs gedaald, meldt het Financieel Dagblad op basis van onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het gaat om kantoorpanden die nog niet het verplichte energielabel C hebben. Vastgoedeigenaren betalen bijna 20% minder voor dat soort kantoren. De prijs van de minst zuinige kantoren met label G ging zelfs met bijna 40% naar beneden. En daar zijn er op dit moment zo'n 8500 van in ons land. Of dat soort kantoren nog verduurzaamd gaan worden is de vraag, want door het thuiswerken is er gewoon minder vraag naar kantoren. En in de Volkskrant tot slot een reconstructie rond de voordracht van Wopke Hoekstra als eurocommissaris. Op de voorpagina staat Hoekstra op de rug gezien met een bos journalisten om hem heen. Lang leek Sigrid Kaag op weg naar Brussel, maar het werd dus Hoekstra. Met dank aan Mark Rutte, schrijft de krant, die meer tijd vroeg voor de keuze van de nieuwe Nederlandse eurocommissaris. Eurocommissaris von der Leyen nam al daags na de val van het kabinet contact op met Rutte, omdat ze zo snel mogelijk wilde weten wie Green Deal-eurocommissaris Timmermans zou gaan opvolgen. Want dan al ziet ze aankomen, schrijft de krant, dat hij teruggaat naar Den Haag. Dat het Hoekstra werd, is een politieke doodje, zegt de krant voor haar. Want von der Leyen had prima kunnen leven met Kaag, maar met Hoekstra heeft ze een partijgenote bij. NOS Radio 1 Journaal. Voor vrouwen die in een IVF-traject zitten lijkt er goed nieuws. Ze hoeven niet langer naar het ziekenhuis om het moment te bepalen voor terugplaatsing van het embryo, maar kunnen dat thuis in de gaten houden. Blijkt het onderzoek van het Amsterdam UMC. Dat onderzoek verschijnt vandaag in het gerenommeerde medisch tijdschrift The Lancet. Femke Mol, gynaecoloog en onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe werkt het monitoren van die eisprong dan tot nu toe tijdens zo'n IVF-traject? Tot nu toe ging dat eigenlijk altijd met ziekenhuiscontroles. Voorafgaand aan de plaats van ingevroren embryo's, daar gaat het hier over. En ja, vrouwen moesten dus 3 keer of soms wel 4 naar het ziekenhuis komen om een echo te laten maken van hun eierstok om het beste moment te bepalen. En dat is dus niet meer nodig. Dan kan een vrouw dat gewoon nu thuis in haar eigen omgeving ondergaan. En dat legt natuurlijk ook minder belastingen op de ziekenhuisfaciliteiten. Ja, en wat maakt het voor die vrouwen zo fijn dat je dat lekker thuis kunt doen? Nou ja, het heeft veel voordelen voor de vrouwen. Dat hebben we ook gemeten. Vrouwen ervaren thuismonitoring als heel veel meer privé. Hè? Want heel veel vrouwen vinden IVF toch erg veel impact hebben op hun werk en privéleven. Je durft dat niet altijd tegen iedereen te vertellen, dat je weer voor een echo 2 uur van je werk weg bent bijvoorbeeld. En vrouwen voelen zich ook meer empowered, want het is... we gebruiken nu de natuurlijke eisprong, hè, dus ook geen injectie meer nodig. En als je een natuurlijke eisprong hebt als vrouw, ja, waarom zou je die dan vroegtijdig laten opwekken? Ja. Dus dat was een positieve ervaring van vrouwen. Want hoe werkt het? Als je thuismonitoring gaat doen, het zijn urinetesten die al heel lang op de markt zijn. Er is helemaal niks nieuws aan. En wat wij gedaan hebben is een bestaande test introduceren in de huidige IVF-zorg. En dat gebeurde al een beetje op kleine schaal. En daar waren goede resultaten mee. Maar voordat je iets landelijk gaat implementeren, moet je natuurlijk wel heel erg goed weten of dat inderdaad net zo goed is als die echo's in het ziekenhuis. En dat blijkt nu, dus daar zijn we heel enthousiast over. En is dit voor iedereen geschikt? Alle vrouwen die zelf een natuurlijke eisprong hebben, daarvoor is het geschikt. Die een ingevroren embryo geplaatst moeten krijgen bij de IVF-behandeling. En ja, dat is heel erg fijn. Ja, u noemde dat het uiteraard gunstig is voor de vrouwen zelf, maar ook voor belasting van het ziekenhuis. Ja, zoals je weet hebben we in Nederland behoorlijk personeelsgebrek. En ja, die echo's worden gemaakt door dokters of verpleegkundigen. De verwachting is dat als die echo's niet meer gemaakt hoeven worden door dit personeel, dat we die natuurlijk voor iets anders in kunnen zetten. Dus dat is ook heel fijn. En het zal ook de kosten van de behandeling toch wel een beetje verder verlagen. Ja. Onderzoek naar dit thuistesten wordt dus gepubliceerd in de Lancet. Gebeurt het eigenlijk ook in andere landen? Dat weten we natuurlijk nog niet zo goed hoe dat opgepakt gaat worden in het buitenland. In Nederland hebben we natuurlijk dit goed onderzocht. En de vrouwen die durfden dat ook heel goed aan. We zullen dat natuurlijk ook aan onze buitenlandse collega's meegeven. Dat vrouwen niet bang hoeven te zijn om bijvoorbeeld de eisprong te missen. Die kans is ontzettend klein. Dus wij denken dat het goed geïmplementeerd kan worden. En dat ook bij vrouwen in het buitenland. Want gaat dit nu standaard gebeuren? Dat valt natuurlijk nog altijd even te bezien. Wat ontzettend helpt is dat we het met 23 ziekenhuizen in Nederland hebben gedaan. Dat zijn ongeveer alle IVF-klinieken in Nederland hebben hier aan deelgenomen. Dus die zijn al helemaal gewend aan deze strategie. Dus dat zal de introductie in Nederland heel erg veel vergemakkelijken. En hoe dat in het buitenland gaat, ja, daar kan ik niet over. Nee, ik bedoelde ook Nederland hoor. Ja. Yeah. Dus we zijn daar enthousiast over en de vrouwen ook. Dat is dus de verwachting dat het op deze manier voortaan kan gebeuren. Dank u wel, Femke Mol, gynaecoloog en onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Dank je. PSV heeft zich gisteravond voor het eerst in 5 jaar geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, het hoogste Europese voetbaltoernooi. PSV won met 5-1 van Rangers FC. Commentator Arman Afsaroglu. Een feestavond in Eindhoven. Dat was deze wedstrijd tussen PSV en de Rangers. In het begin stond er nog wat spanning op voor PSV. Maar 2 goals van Saibari leken al genoeg om PSV naar die Champions League te schieten. De spanning kwam heel even terug door een treffer in de tweede helft van Tavernier. Maar 2 minuten na die aansluitingstreffer was het Luc de Jong. Alweer hij in zijn 250ste wedstrijd voor PSV. Die met het hoofd de 3-1 maakte. En na een goal van Veerman werd het zelfs 4-1. Laatste treffer van de avond was zelfs een eigen doelpunt van Rangers verdediger Goldson. 5-1 dus. Klinkende cijfers na die 2-2 van vorige week in Glasgow. En meer dan genoeg voor PSV om na 5 jaar weer eens zich op te gaan maken voor een plek in de poolfase van de Champions League. Vanavond is de loting. En dan weet PSV, net als Feyenoord overigens, dat ook in die Champions League zit, wie de tegenstanders worden dit seizoen. En een van de uitblinkers was Ismaël Saibari. Hij maakte 2 doelpunten. Joep Schreuder vroeg aan hem hoe hij de avond heeft beleefd. Ja, heel goed eigenlijk. We hebben eindelijk de Champions League behaald. Dat hebben we samen kunnen vieren met de fans. En kippenvel. Je hebt een hele goede klik met Sangaré, hè? Heeft je ook wat geholpen hier en daar? Ja, hij is als een grote broer voor me. Helpt me met alles, zowel in het voetbal als buiten het voetbal. Maar niet alleen Sangaré hoor. Heel de ploeg wel. Maar waar helpt hij je dan mee? Noem eens wat. Ja, het mentale aspect. Toen ik bijvoorbeeld vorig jaar niet heel veel speelde. Toen ik had gescoord, dat hij gezegd blijf geconcentreerd. Gewoon zo'n kleine dientjes. En PSV-trainer Peter Bos is natuurlijk blij met het resultaat, maar hij toonde zich desondanks kritisch. Het zal ongetwijfeld wel weer bij een aantal mensen raak klinken, maar ik vond ons vorige week meer controle hebben over de wedstrijd dan vandaag. Ik vond het vandaag moeizamer gaan. Ik vond ons niet goed beginnen, onrustig. Daar zag je dat de druk erop stond. Na de 2-1, bij de 2-0, dus voor de 2-1, vond ik ons te ver teruglopen. En zo waren er een aantal fases in de wedstrijd waar we het niet goed deden. Maar wat we wel goed gedaan hebben, is vandaag de kansen afgemaakt. En we hebben echt prachtige goals gemaakt. Nou, het einde van de eerste blok nadert, zeg maar, nog RKC. Je hebt bij PSV nog niet verloren. Heb je nog wat te klagen? Nee, maar ik ben niet zo'n klagerd hoor. Helemaal niet. Ik ben wel kritisch, maar geen klagerd. Dus nee, maar laten we eerlijk zijn, dit is een droomstad. Hè? Iedereen, toen ik kwam, had het alleen maar over van... ja, in de eerste maand, augustus, de belangrijkste maand voor PSV. En kijk, dat is nu makkelijk praten, nu je gekwalificeerd hebt. Maar dat vind ik dus niet. Want ook als we ons niet gekwalificeerd hadden, hadden we natuurlijk nog 10 maanden doorgemoeten. Maar ja, dit is natuurlijk heerlijk. Hè? Je wint de Supercup, je wint je eerste 2 competitiewedstrijden. Je komt 2 rondes verder, waardoor je in de poolfase zit. En dan gaan we morgenavond lekker op het bankie kijken naar de loting. En die loting, waarbij dus PSV en Feyenoord in de pot zitten, begint om 6 uur vanavond. Het is 6:54. Bloodsoen heeft een nieuw nummer, Dreamers. Een paar weken geleden hint hij er al op door een foto van zichzelf online te zetten met de woorden Chop the looks, tune the chords and ready for a new encore. Oftewel, de haren geknipt, de snaren gestemd, klaar voor een nieuwe toegift. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn vannacht 5 spoormedewerkers door een trein meegesleurd en omgekomen. 2 anderen plus de machinist van de trein zijn gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Duidelijk is wel dat de medewerkers honderden meters door de trein zijn meegesleurd. In een flat in Hengelo heeft een grote brand gewoed. De brandweer vermoedt dat de brand door een gasexplosie is ontstaan. Zeker 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 12 woningen zijn ontruimd. 14 bewoners zijn elders in de stad opgevangen. In de VS is orkaan Idalia nog steeds actief, maar inmiddels wel afgezwakt tot een tropische storm. In Florida en Georgia zitten nog zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd. Gisteren kwam de storm aan land als orkaan van de 3e categorie. Inmiddels is Idalia in de buurt van South Carolina. En het demissionaire kabinet is het eens over de begroting van komend jaar. Op Prinsjesdag worden de details bekendgemaakt. Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet 2 miljard euro uittrekt om de koopkracht te verbeteren van mensen met een laag of middeninkomen. Het weer vanochtend eerst droog, met ook wat zon. Vanmiddag valt er opnieuw wat regen en het wordt vandaag zo'n 19 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Dit is de laatste dag van de afsluiting vanwege werkzaamheden van de Heinenoordtunnel in de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen. Tot morgenochtend 5 uur kunt u niet door deze tunnel. Het is een heenkomen zoeken op de A17 Roosendaal richting Dordrecht daarom. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder. 7 kilometer file, een kwartier vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht tussen Afrit Mijnsheerenland en de aansluiting met de N491 een kwartier vertraging. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Psychiaters, psychologen en patiënten dagen de Nederlandse Zorgautoriteit voor de rechter. Sinds juli wordt van alle 800.000 patiënten in de GGZ uiterst privacygevoelige informatie verzameld. De toezichthouder wil de data gebruiken om patiëntprofielen te maken, om zo de zorgvraag en de kosten beter te voorspellen. De kritische groep zorgverleners en patiënten wil dat de rechter hier een eind aan maakt, want de privacy en het beroepsgeheim van artsen staat volgens hen op het spel. Kobi Groenendijk is als psychiater een van de partijen in deze zaak. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw Kersenboom. Wat voor gevoelige patiëntinformatie eiste de zorgautoriteit van u? Ja, nou deze zomermaanden heeft de Nederlandse zorgautoriteit, dus alle psychiaters en psychologen, gedwongen om van al hun patiënten zo'n profiel in te leveren. En daarvoor hebben ze een scorelijst en denken daarmee ook direct het mentaal functioneren van Nederlanders in zicht te krijgen. En die lijst die gaat over seksualiteit, over verslaving, over zelfbeschadiging, over agressie thuis, verwardheid. Nou, zo krijgt u een beetje een idee wat men wil weten van alle mensen die de spreekkamer van een psycholoog of psychiater binnenstappen. U moet als het ware vinkjes zetten bij allerlei aandoeningen dan wel kenmerken. Kenmerken vooral, dus geen aandoeningen. En dit is een nieuwe manier om de gezondheidszorg te gaan financieren. Maar wat ons betreft is dit middel totaal verwerpelijk. Omdat het, als dit mag, dan kunnen we ons medisch beroepsgeheim wel inpakken. Want welke wetten, regels, misschien zelfs verdragen, overschrijdt de zorgautoriteit daarmee volgens u? Het gaat zowel over Nederlands recht als over internationaal recht, mensenrechtenverdragen. Kijk, patiënten zijn nogal eens de dupe in deze kwestie. Ook al wordt er door de overheid regelmatig prachtige slogans verzonnen, zoals shared decision making. Op zich een hele goede intentie, maar de overheid zelf en deze toezichthouder in het bijzonder houdt zich daar niet aan. En dat vinden wij zeer kwalijk, omdat mensen mensenrechten hebben. Zoals bijvoorbeeld het recht op je eigen privéleven en het recht om je medische persoonsgegevens beschermd te weten. Nou, is de informatie wel, gepseudonymiseerd, oftewel de identiteit van de patiënt, die wordt niet vermeld. Waarom wordt dan toch, wat u betreft, die regels, dat beroepsgeheim bijvoorbeeld, geschonden? Nou, omdat precies, hier is vaak een grote spraakverwarring over, en je moet ook bijna een technicus zijn om dit te begrijpen. Maar hier gaat het precies over. Dit zijn geen anonieme gegevens, maar dit zijn gepseudonymiseerde gegevens. En dat is precies de reden waarom de autoriteit persoonsgegevens betrokken is. Dat zou niet zo zijn als het om anonieme gegevens gaat. En er wordt een laagje eigenlijk over de identiteit van mensen heen gelegd. En die gegevens zijn daarmee koppelbaar als er andere bestanden zijn. En dat zegt de NZA ook in haar plannen, die zijn zeer uitgebreid, en geeft dat zelf ook toe, van we kunnen het koppelen met andere gegevens, maar we zullen het niet doen. En die blauwe ogen die de NZA hier ons laat zien, daarmee nemen wij geen genoegen. Nee, oh, moest ik me zo voorstellen dat patiënt Janneke wordt in de gegevens Annie genoemd, maar er is een mogelijkheid om Annie in Janneke weer terug te krijgen als overheid. Om dat te zien. Exact, zo is het. Ja. En dat is de reden waarom de autoriteit persoonsgegevens betrokken is. Er is een heel rommelige aanvraag geweest, waardoor de autoriteit persoonsgegevens eerst niet eens doorkreeg van de NZA dat ze dit van plan was. Vandaar ook het grote rumoer waarom wij samen, ook u en ik, een jaar geleden hier al eerder over spraken. En wij hebben als vertrouwen in de GGZ nu met grote haast een crowdfunding opgezet, omdat we ook niet gedekt werden door onze beroepsrechtsbijstandverzekeraar. Dus ik zou zeggen, mensen in het land, alsjeblieft help ons. Want we krijgen straks de landsadvocaat tegenover ons. En we hebben een goede advocaat, Anton Ecker. Die heeft ook eerder de Siri-zaak gewonnen tegen de overheid. En we willen de overheid hier stoppen en deze toezichthouder terugfluiten. Want er is niet eens een fatsoenlijk wetsvoorstel gemaakt die langs het parlement is gegaan. Nee. Dus je ziet hier een overheid die trekt zich terug. Toezichthouders die krijgen toenemend, die trekken een hele grote jas aan. Ja, en die dringen ver in de mensenrechten van burgers en hollen ons beroepsgeheim uit. En deze actie, dat is dan ook een reddingsactie voor het beroepsgeheim. Want anders kunnen we ons vak straks wel aan de kapstok hangen. Nou, hoe dat aanvoelt voor mensen die ermee te maken krijgen, verslaggever Danny Simons ging langs bij iemand die aan het eind is van haar GGZ-traject. En zij legt uit waarom dat vertrouwen zo belangrijk is. Ik ben Monique Schilders, woon in Waalwijk, ben 58 jaar. En ik ben lid van de club mensen die zichzelf genoemd hebben vertrouwen in de GGZ. Ik wil even aanhaken op die naam. Hoe zit het met het vertrouwen in de GGZ? Vertrouwen is de basis in een relatie waarin je open en eerlijk kunt zijn. En als er iets is, als je jezelf wil veranderen, is dat een heel belangrijk aspect. En daaraan knagen en daar de poten aan de stoel weghalen, dat kan echt niet. U bent erachter gekomen dat de gegevens die u deelde met uw behandelaar niet alleen bij de behandelaar blijven, hè? Het werd doorgespeeld aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Hoe kwam u daarachter? Er was een oproep in social media, ik dacht op LinkedIn, van iemand die vertelde, die een beetje uitleg en achtergrond gaf over het verzamelen van gegevens. Ik ben zelf logopediste, dus ik weet dat er spiegelinformatie en veel informatie gedeeld wordt over cliënten. En toen ik hoorde eigenlijk of las daar dat dat ook op grote schaal kon of ging gebeuren met gegevens van GGZ-gegevens, ja, vond ik dat eigenlijk nog gevaarlijker of kwetsender, of ja, voelde ik me heel onrustig bij. Ik heb daar ook eigenlijk een mooi gedicht over geschreven, waarin ik de twee kanten van gegeven als data en gegeven als in vertrouwen gegeven van iets wat je met elkaar uitwisselt, beschrijf. En dat is een heel gevoelig proces en dat is heel belangrijk om te bewaken. Heeft u dat gedicht ook hier ergens liggen? U heeft het op uw mobiel? Uw mobiel wordt erbij gepakt, zie ik. Ja, ik moet even kijken. Ik heb het hier. Wilt u het voortdragen? Het is wel een lang gedicht. Gegeven jouw integriteit, gegeven jouw professionaliteit om mijn verhaal te delen in veiligheid, schept vertrouwen. Wanneer die relatie geweld wordt aangedaan, is met opbouwen en vertrouwen snel gedaan. Inbreuk daarop komt ons alle duur te staan. Herstel schuift daarmee op de lange baan. Mag ik nog eens het gedicht zien? Ik wil een stuk aanhalen. Ik lees hier, wanneer die relatie, hè, dan gaat het over de relatie cliënt-behandelaar, geweld wordt aangedaan, is met opbouwen en vertrouwen snel gedaan. Want dat is het, hè? U bent iets aan het opbouwen, daarvoor komt u ook daar. Is dat proces verstoord? Hoe gaat het nu verder? Ja, ik zit zelf een beetje in de afbouwfase, vandaar dat ik denk ik ook wat meer kan relativeren. Dan bent u misschien een uitzondering, want u bent al aan het eind van het traject en wat weerbaarder daarin. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat in een eerder stadium of in een... Ik heb wat meerdere therapieën gehad. Ik denk dat dan de band, dat ik misschien wel weggelopen was. Dat ik niet, dat ik gestopt was. Dan komt dat herstel in gevaar, wat ik ook beschrijf. Wat hoopt u dat er nu gebeurt, nu de Nederlandse zorgautoriteit voor de rechter wordt gesleept? Dit soort zaken kan eigenlijk veel beter samen, in samenwerking met elkaar opgelost worden. Want het doel om de wachtlijsten te verkleinen is natuurlijk een hartstikke nobel doel. Maar de manier om er te komen, daarover verschillen we heel erg. En daarover niet met de ander in gesprek kunnen gaan, toont in de zorg hoeveel de partijen in een hoek zijn gedrukt en zich hebben laten drukken en niet meer met elkaar in gesprek gaan. En dat is echt nadelig voor alle groepen, maar het meest voor de cliënt waarbij die zorg eigenlijk terecht moet komen en die de minste mogelijkheden heeft, het meest kwetsbare, en die zichzelf niet kunnen beschermen. En mevrouw Groenendijk, psychiater Kobi Groenendijk, een voorbeeld van iemand die heel goed verwoordt wat het met haar doet. Vreest u dat die datadrift van de zorgautoriteit inderdaad een extra drempel gaat opwerpen voor mensen die hulp zoeken? Zeker. En ik wil eigenlijk alle luisteraars van uw programma uitnodigen om om 9 uur vanavond Argos te bekijken. Want die hebben de afgelopen 3 maanden met heel veel patiënten en zorgverleners en hoogleraren gesproken. En die doen eigenlijk dit hele dossier, daar doen het boekje over open. En kijk, wij maken ons ernstige zorgen. Ik zelf ook als psychiater. Dit is namelijk al 10 jaar aan de gang. Men heeft geprobeerd eerst een private databank op te zetten. Nu probeert de overheid het opnieuw. Wij hebben hier enorme stress van. Wij kunnen ons werk niet goed doen. Wij liggen hier wakker van. We moeten helpen het mentaal functioneren van Nederland wat te verbeteren. Maar nu worden zelfs behandelaren hier ook ziek. En patiënten worden hier ook zieker van. En dat is precies hetgene wat we niet beloofd hebben om patiënten te schaden. Dank u wel voor uw verhaal. De NZA wilde overigens niet reageren zolang de zaak voor de rechter ligt. Wel beroep de toezichthouder zich op toestemming van de autoriteit persoonsgegevens om inderdaad die patiëntinformatie te mogen verzamelen. En zoals u al zei, het programma Argos, dat komt vanavond uitgebreid met een onderzoek waaruit zou blijken dat die NZA die toestemming op oneigenlijke wijze heeft verkregen. Vanavond te zien op de Nederlandse TV. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De wereld kijkt met grote zorgen naar de staatsgreep in Gabon, want het is een belangrijk land voor de grondstoffenproductie. Gisteren legde een grote producent van de grondstof mangaan al zijn werkzaamheden stil door de staatsgreep. En met eerdere staatsgrepen in Niger, Mali, Burkina Faso staat een groot deel van de relaties met overheden in de Sub-Sahara op losse schroeven. En dat is een risico voor de wereldwijde aanvoer van grondstoffen. René Klein, hoogleraar industriële ecologie aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is Gabon in die grondstofproductie? Nou, het is met name voor de productie van mangaan. Een materiaal wat we gebruiken in de staalindustrie, in de aluminiumindustrie, maar ook bijvoorbeeld voor batterijen, is het een belangrijk land. Want ze produceren ongeveer een kwart van de wereldproductie. Het is dus het zoveelste land dat nu onder invloed is of wordt geregeerd door een militair regime. Wat gebeurt er op zo'n moment? Ja, dan is er toch heel veel onzekerheid in de markt natuurlijk. En daarom zie je ook zo'n reactie van zo'n bedrijf als Eramet. Eramet heeft trouwens gisteravond nog bekendgemaakt dat ze vandaag weer de productie gaan hervatten. Dus in die zin was dat een kleine hiccup, zal ik maar zeggen. Maar je ziet wel natuurlijk dat de afhankelijkheid van die grondstofstromen, en voor een groot deel komt dat ook uit Afrika. Dat op het moment dat er zo'n machtswisseling is, is het toch altijd maar even afwachten van wat er nou precies gebeurt. Nou, tegelijkertijd denk ik, zij willen toch ook geld blijven verdienen. En daar verdienen ze veel geld mee. Zeker. Dus die landen zijn ook vaak afhankelijk van de inkomsten, zeg maar, die gepaard gaan met die grondstoffen. Maar wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat in een aantal van die landen de regering niet zo stabiel is. Of dat geld, zeg maar, in handen komt van een kleine groep. En dat de bevolking zelf daar weinig van meekrijgt. Als het gaat over afhankelijkheid, hoe afhankelijk zijn wij als Europa van de aanvoer van die grondstoffen vanuit Afrika? Nou, best wel eigenlijk, want mangaan is dan één voorbeeld. Kobalt is een ander voorbeeld, ook gebruikt in batterijen bijvoorbeeld. En 60% van de wereldproductie daarvan komt uit de DRC, Congo. Dus daar is, dus we zijn op allerlei plekken, zeg maar, afhankelijk. Platina bijvoorbeeld komt of uit Zuid-Afrika of uit Rusland. Nou, dat zijn, Rusland is natuurlijk ingewikkeld op dit moment. En Zuid-Afrika één plek, zeg maar, waar zo'n grondstofstroom vandaan komt, die bijvoorbeeld belangrijk is voor de waterstofeconomie. Die afhankelijkheid is zeker aanwezig. Ja. Bereiden bedrijven zich wat dat betreft wel voor op al dit soort situaties? Dat het ineens of voor altijd of in ieder geval voor tijdelijk even kan stoppen? Ja, zeker. Grote bedrijven doen dat zeker. Je ziet dat die zijn natuurlijk zeer afhankelijk van, als er een kink in de kabel komt, dan moeten ze daar natuurlijk meteen op reageren. Maar je ziet toch ook wel dat we heel erg gewend zijn geraakt aan een wereld waarbij we eigenlijk alles wat we vandaag bestellen, morgen in huis hebben. De Amazon economy noem ik dat maar even. En wat je nu ziet in een wereld, zeg maar, die door COVID en ook door de oorlog in Oekraïne, zeg maar, toch wel op zijn kop is gezet, is dat bedrijven zich veel meer bewust zijn van het feit dat ze afhankelijk zijn van een continue instroom van die grondstoffen. En ze kunnen dus allerlei dingen doen. Ze kunnen zelf voorraden aanleggen. Ze kunnen diversificeren als het gaat om van welke landen zijn we eigenlijk afhankelijk of welke toeleveranciers zijn wij afhankelijk. Ze kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld alternatieve productieprocessen waarbij ze bijvoorbeeld minder of niet van die materialen nodig hebben waar een kink in de kabel kan komen. Dus op die manier bereiden ze zich wel voor, maar bijvoorbeeld ook met name midden- en kleinbedrijven, die zijn zich daar veel minder bewust van vaak. Ja. Is er nog wel een rol ook voor de regering in Europa? Ja, dat denk ik wel. Want het is zo dat als je kijkt naar Afrika en hoe de grondstoffen daar worden gewonnen, dan zie je dat China daar een steeds belangrijkere rol speelt. En we weten natuurlijk dat we op allerlei mogelijke manieren zeer afhankelijk zijn van China als het gaat om de productie van een aantal technologieën, maar ook grondstoffen. En de vraag is natuurlijk een beetje van als wij als Europa, zeg maar, ons minder afhankelijk willen maken daarvan, dan moeten we zelf ook deals gaan sluiten met landen in Afrika om daar die grondstoffen vandaan te kunnen halen. En dan dan is even de vraag van wat wij als Europa, zeg maar, extra te bieden hebben of anders te bieden hebben dan wat de Chinezen op dit moment bieden. Dank u wel, René Klein, hoogleraar industriële ecologie. Het aantal Nederlanders dat in de bijstand zit daalt al meer dan 2 jaar. Dat meldt nu.nl. Volgens het CBS, want daar baseert nu.nl zich op, zijn veel bedrijven op zoek naar personeel waardoor weinig mensen zonder baan zitten. Jongeren zijn een uitzondering. Die zitten volgens het CBS juist steeds vaker in de bijstand. Dat komt doordat ze vaak werken als uitzendkracht of een tijdelijk contract hebben. Ze worden sneller ontslagen als een bedrijf moet bezuinigen. Want de oudere werknemers hebben meestal vast contract of zijn ZZP'er en komen daardoor minder snel in de bijstand terecht. Zo blijkt. Het gerechtshof moet onderzoek doen naar het faillissement van de zonneauto-startup Lightyear. Het NRC schrijft dat de curator dat wil. Lightyear ging in januari failliet, kort nadat in Finland een eerste automodel dat loopt op zonne-energie in productie was genomen. In februari maakte Lightyear, een van de bekendste start-ups van Nederland, een kleinschalige doorstart. Maar het faillissement moet nog steeds worden afgewikkeld. En daarbij zijn 2 curatoren betrokken. Omdat die allebei andere belangen hebben, heeft een van hen nu hulp aan het gerechtshof gevraagd. De moedermelkbank zoekt meer donoren. Moedermelk is vrij moeilijk te krijgen, maar heel belangrijk voor baby's die te vroeg geboren zijn. Moeders van zo'n te vroeg geboren kindje kunnen zelf moeilijk melk produceren, zegt een arts van het Emma Kinderziekenhuis tegen Hart van Nederland. Omdat het lichaam, de borsten, eigenlijk nog niet direct klaar voor zijn. Dat kan wel met een hoop extra kolven. Maar daarnaast zijn moeders soms ook ziek, wat mede maakt dat hun kindje te vroeg geboren wordt. En de moeders hebben natuurlijk ontzettend veel stress, ervaren ze op de afdeling, omdat ze hun kind op een kwetsbare intensive care ligt. En daarom zoekt de moedermelkbank naar moeders die melk over hebben, vooral in de Randstad of in een deel van Gelderland. Een koerier komt de melk dan ophalen, die moet dan bevroren worden vervoerd. Een biertje drinken tijdens de studentenintroductie in Deventer en Enschede mocht eigenlijk niet voor 16:00 PM, maar Hogeschool Saxion heeft die regel toch maar losgelaten. Studenten konden gisteren zonder moeite aan alcohol komen, zag een verslaggever van 1Twente. Geen alcohol voor 16:00, dat is toch jammer. Ja, ik heb toch alcohol in mijn hand, dus ik weet niet hoe dat werkt. Maar, ja, wij zijn wel nuchter, zelfs zonder alcohol kunnen we het leuk hebben. Wat vind je ervan, man, zo'n regel? Eigenlijk wel goed, dan kan ik een beetje uitbrakken. Het was nog lang gezellig daar. Eerder dit jaar scherpte Saxion de alcoholregels dus aan. Daarmee wilde de hogeschool problematisch alcoholgebruik onder studenten tegengaan. Maar ze willen ook voorkomen dat studenten naar het centrum gaan om daar te gaan drinken. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De afsluiting van de Heinenoordtunnel zorgt voor file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 20 minuten vertraging. Verder een file op de A27 Breda-Gorinchem tussen Hank en Avelingen 7 kilometer en 10 minuten extra. John Allen, Down by the River. 7:07. Abnormaal gewoon. Zo heet het boek dat Bas Timmer schreef over voetbalclub Union Berlin. Hij verhuisde in 2012 naar Berlijn en maakte als seizoenkaarthouder de opmars van de club van dichtbij mee. Vandaag wordt het boek gepresenteerd. Bas Timmers, goedemorgen. Waar moet ik de klemtoon eigenlijk leggen? Abnormaal gewoon of abnormaal gewoon? Ik denk op abnormaal gewoon. Omdat wat Union nog steeds is, en dan hoop ik ook altijd zal blijven, niet meer normaal is in het hedendaagse moderne voetbal, zoals het zo mooi genoemd wordt. Wat is er zo normaal aan ze? Dat we gewoon met een pilsje naar het voetbalstadion kunnen lopen. Dat er aan drie kanten van het stadion staanplaatsen zijn. Waar gezellig meegezongen wordt. Dat het echt nog voor het volk is. Het is een volksclub. Het heeft helemaal niks poenerigs. Dat is denk ik het normale aan Union. Voor fans, door de fans. Ja, terwijl ze dus opstoomden door de rangen van de Duitse Bundesliga. Ja, dat klopt. Het is altijd de underdog geweest. Altijd extreem onsuccesvol. Daarom ook altijd in de tweede, derde Bundesliga geweest. En ook in DDR-tijden niet heel erg succesvol. Maar sinds 2004 is er een nieuwe president die orde op zaken gesteld heeft. En sindsdien is het gestaag beter gegaan. Ik volg de club zelf sinds 2003, ben seizoenkaarthouder ook sinds 2013. Ja, en ik heb het eigenlijk alleen maar steeds één stapje beter zien worden. Waarbij ik nooit had gedacht dat Union ooit nog Ajax in de Europa League uit zou kunnen schakelen, bijvoorbeeld. Ja, wat ze wel gedaan hebben. Ja, zeker. Dus dat zijn van die dingen die voor ja, vooral oudere Union-fans onvoorstelbaar waren en eigenlijk ook nog steeds zijn. En hoe moeilijk is het dan om zo gewoon te blijven in die omstandigheden? Nou, de club en de supporters zullen nooit arrogant worden. De andere kant is natuurlijk wel, een van de bekendste acties is dat fans bloed doneerden voor de club, want daar kreeg je geld voor. En met dat geld konden de schulden afgelost worden. Het stadion werd gerenoveerd gedeeltelijk door eigen fans ook om kosten te besparen. Dus er was eigenlijk nooit geld. Ter vergelijking, in 4 jaar tijd is de begroting van de club nou van 40 tot 50 miljoen naar 150 miljoen gegaan. En beweegt zich op het niveau van Ajax. Nou ja, dan moet je wel uitkijken dat je geen gekke dingen gaat doen. Dat gaat denk ik niet gebeuren, omdat de mensen die het voor het zeggen hebben in de club allemaal een redelijk bescheiden DDR-verleden hebben. Dus er is niemand die naast zijn schoenen gaat lopen. En dat bewaken ze ook echt? Dat bewaken ze ook echt, omdat de mensen die aan de top zitten, die kennen elkaar ook nog allemaal uit die DDR-tijden. Die mentaliteit van we lossen het onder elkaar op, we lossen het met elkaar op, maar we doen geen gekke dingen, die is daardoor heel diep geworteld. En ook de fans weten dat. Bij de eerste wedstrijd van dit seizoen thuis tegen Mainz werd er ook een heel groot spandoek ontrold. Nooit vergeten waar we vandaan komen. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Doe geen gekke dingen. Ik ga geen 50 miljoen euro uitgeven voor een speler. We moeten gewoon ons eigen ding blijven doen. Dankjewel, Bas Timmers. Bas Timmers over het boek dat hij schreef over Union Berlin. Ik vind het zo ontspannen, ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Iedere dag worden politici via social media beledigd en bedreigd. De EU wil de online platforms dwingen om de online haat aan te pakken. Zembla onderzoekt hoeveel Kamerleden worden beveiligd vanwege de bedreigingen. En spoort die mensen op. Zembla. Vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De inflatie is weer iets gedaald naar 3%. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De prijzen zijn in de afgelopen maand minder snel gestegen dan in juli. Was de inflatie vorige maand, dus juli, nog 4,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In augustus kwam de inflatie uit op 3%, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De lagere inflatie komt vooral door de lagere brandstofprijzen. Dat compenseerde de nog steeds groeiende prijzen van levensmiddelen. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn 5 spoormedewerkers om het leven gekomen. 2 andere medewerkers en de machinist van de trein raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de buurt van Turijn. De medewerkers waren bezig met onderhoud aan het spoor toen een trein met 160 km per uur op hen afreed. Volgens de Italiaanse omroep RAI werden de slachtoffers honderden meters meegesleept. In de trein zaten geen passagiers. In de VS is orkaan Idalia afgezwakt tot een tropische storm. Er zijn nu nog windsnelheden van 110 km per uur. In Florida en Georgia zitten nog zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. Gisteren kwam de storm aan land als orkaan van de derde categorie. Inmiddels is de storm in de buurt van South Carolina. In een flatgebouw in Hengelo in Overijssel heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond na een gasexplosie. Volgens de brandweer hebben er meerdere explosies plaatsgevonden. De uitslaande brand woedde op 2 verdiepingen en de schade aan het gebouw is groot. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Volgens RTV Oost zijn zeker 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Alle bewoners worden elders in de stad in Hengelo ondergebracht. De Republikeinse fractievoorzitter in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, is voor de 2e keer in een paar weken tijd stilgevallen tijdens een persconferentie. Toen hem een vraag werd gesteld, bleef het bijna een halve minuut stil. Daarna werd de vraag herhaald en kwam hij slecht uit zijn woorden. Vorige maand gebeurde iets soortgelijks. Afgelopen maart liep de 81-jarige McConnell een hersenschudding op en brak hij een aantal ribben bij een val. Na een periode in het ziekenhuis kon hij in april weer terugkeren in de Senaat. PSV heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. PSV won gisteravond thuis met 5-1 van Rangers FC uit Glasgow. Dat was ruim genoeg nadat de Eindhovenaren vorige week gelijk hadden gespeeld in Schotland. De laatste keer dat PSV meedeed in de Champions League was 5 jaar geleden. Dit seizoen speelt ook Feyenoord als landskampioen in de Champions League mee. De loting voor de groepsfase is vandaag. Het weer vanochtend af en toe zon, afgewisseld wel door buien, al blijft in het zuiden het zo goed als droog. Vanmiddag is het overal wisselvallig. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij hooguit 19 graden. Met de ANWB Erwin Hart. Met files door afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 op de alternatieve route. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder 6 kilometer. 20 minuten is nu de vertraging op de N217. Spijkenissen Dordrecht bij de Kiltunnel ook 20 minuten in 5 kilometer file. Verder op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk 10 minuten extra over 5 kilometer file. En bij Roermond Oost op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is vanwege een te hoge vrachtwagen 2 kilometer file ontstaan. De tunnel is namelijk dicht. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 20.000 MB, minuten of sms'jes voor maar €10 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het NOS Radio 1-journaal. De inflatie in augustus is teruggelopen. Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Udo Müller van de economieredactie, wat blijkt daaruit? Nou, het gaat dus inderdaad om een eerste snelle raming van het CBS. Later komen ze nog met meer gedetailleerde cijfers. En de inflatie komt uit op 3%. Kortom, de spullen en de diensten die we kopen, die zijn gemiddeld genomen 3% duurder dan een jaar geleden. Hè, augustus 2022. Maar goed, dan denk ik ook, we horen al anderhalf jaar over prijsverhogingen. Dus hoe moet ik dat nou zien? Ja, nou ja, inderdaad, de spullen zijn weer duurder geworden. Maar 3% is wel weer echt een stuk lager dan we afgelopen anderhalve jaar hebben gehoord. Dat komt ook weer een beetje in de buurt van wat heel veel economen en ook beleidsmakers een soort acceptabel inflatiecijfer vinden. Maar daar moeten we wel heel duidelijk bij zeggen, het gaat dus om een vergelijking ten opzichte van augustus 2022. En toen was de inflatie echt heel erg hoog. Hè? Toen hadden we het over een inflatiecijfer van 12%. Ja. En dat had dan ook wel echt vooral te maken met dat op dat moment die gasprijs zo enorm hoog was. En dat moet je eigenlijk wel eraf halen. Want als je ook wat dieper in die cijfers kijkt, dan zie je ook wel dat dat ook wel de belangrijkste veroorzaker is. Die gasprijs is flink naar beneden gegaan. Ongeveer 29%. En dat verklaart in hoge mate dat we dus nu met een relatief beperkte inflatie zitten. Maar wat betekent het dan voor onze boodschappen? Nou, die zijn helaas nog niet heel veel goedkoper geworden. Tot nu toe blijkt, nogmaals, het is een snelle eerste berekening, dat die toch nog wel zo'n 10% duurder zijn geworden ten opzichte van vorig jaar. Nu weten we natuurlijk wel dat die gasprijs is in eerste instantie omhoog gegaan. Die is nu aan het dalen. Dus er zit ook wel wat vertraging in. Dus het is toch wel de verwachting dat uiteindelijk daar ook wel weer iets van te zien zal zijn. Ja, of die prijzen dan ook echt daadwerkelijk in de supermarkt naar beneden gaan, dat is natuurlijk maar de vraag. En het feit dat die boodschappen natuurlijk niet goedkoper worden, dat bracht ons ook natuurlijk even op het idee om weer te kijken hoe zit het nou met die vermaledijde vermeende krimflatie. Ja, precies. Krimflatie, prachtig woord blijft het. Foodwatch inventariseert al maanden voorbeelden van die krimflatie. Producten die een kleinere verpakking kregen, maar een hogere prijs. De consumentenorganisatie is van mening dat de politiek zich er ook mee gaat bemoeien. Want klanten die worden, zegt Foodwatch, gewoon voor de gek gehouden. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak met campagnecoördinator Frank Lindner. Dit zijn nootjes, snoep, drop, ijs, aardbeienjam, koekjes. Wat is er met deze producten aan de hand? Dat er eigenlijk minder in zit dan dat er voorheen in zat. En daarbij moeten consumenten ook nog eens een hogere prijs betalen per stuk. En dat fenomeen van minder voor meer, dat noemen we krimpflatie. Heeft u de indruk dat dit fenomeen nog toeneemt? Als je kijkt naar hoe eenvoudig wij afgelopen maand een kleine 20-tal producten hebben gevonden, dan denk ik nog altijd dat we pas het topje van de ijsberg hebben. ja, via jullie achterban, hè, kritische consumenten, die eens even op de achterkant kijken van, goh, wat zit erin? Ja, precies. En daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. We doen natuurlijk ook zelfonderzoek. Probleem met de krimflatie. Vaak heb je een oude kassabon niet meer. Of de oude verpakking, die heb je niet meer. Is het heel makkelijk eigenlijk voor fabrikanten en supermarkten om die krimflatie, ja, heel geniepig, ja, eigenlijk ons een klein beetje door de strot te duwen, om het zo maar te zeggen. Ik heb hier een pot jam. Voorheen zat daar 310 gram in. En in de nieuwe variant nog maar 300 gram. Bovendien een jam waarin 67% fruit zat. En nu nog maar 65%. En het potje is even groot, want wat hebben ze gedaan? Ja, superslim. De deksel, die hebben ze hoger gemaakt. Dus het valt je eigenlijk als consument, als je heel erg gewend bent aan het product, dan valt het je ook nog niet eens op. En er zijn echt marketingmensen die daar uren, dagen over nadenken, hè? De marketingmensen die weten donders goed wat ze doen. Want als de andere kant op gaat, als ze kunnen zeggen, ja, 50 gram extra, ja, dan zetten ze het er wel op. Jullie hebben ook naar de marktleider gekeken. Hoe zit het daarmee? Albert Heijn, in het onderzoek wat wij hebben gedaan, een aantal van die prijsfavoriete producten hebben we ook onderzocht. Ja, dan zie je dat daar de 20 producten die wij hebben geanalyseerd, dat daar toch een 15-tal echt veel duurder zijn geworden dan de gemiddelde voedselinflatie. Johan van der Zanden, directeur marketing bij Albert Heijn. Kent u het begrip krimflatie? Verpakkingen verkleinen, prijzen verhogen? Ja, nou, allereerst, we streven er altijd om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Daar ook heel transparant in te zijn. En natuurlijk houden we de verpakking in principe gelijk. Het kan wel eens zo zijn dat in bepaalde specifieke producten een verpakking kleiner wordt. En dat doen we dan echt alleen maar om te zorgen dat het toch heel betaalbaar blijft. Als de klanten daarvoor willen kiezen, dat er een kleinere verpakking is van een lage prijs die ze kunnen kopen. Ja, maar we kennen dus wat voorbeelden van een kleinere verpakking en dat de prijs omhoog gaat. Dus hoezo betaalbaar? Nee, dat is niet in relatie tot. Hè. Dan gaat het erom dat die prijzen omhoog gaan natuurlijk door energie- en grondstofkosten. Die verpakkingen blijven bij ons over het algemeen echt gelijk. Hè. Dus het is niet zo dat bij ons krimflatie plaatsvindt. Komt krimflatie nu meer voor dan een jaar geleden? Nee, heel beperkt. De consumenten hebben het over graaiflatie, snapt u dat? Vooral als we de winstcijfers van Ahold zien, 1 miljard over het eerste half jaar. Nou, deze term, eerlijk gezegd, heb ik wel moeite mee. Die snap ik niet helemaal. De marges bij supermarkten zijn ook over het algemeen zeer laag. Nogmaals, de prijzen van grondstoffen en energiekosten zijn gestegen. Ik vind het ook, af en toe als ik naar prijzen kijk, dat snap ik helemaal dat iedereen zegt, oh, die prijzen zijn wel hoog, ik vind het wel duur. Wij berekenen lang niet alle prijsstijgingen door naar onze klanten. En we doen er echt alles aan om die prijs laag te houden. Zitten ze nog een beetje in de ontkenningsfase van, nou, dat doen wij niet? Ja, die indruk heb ik toch wel een klein beetje, ja. Wat zouden jullie willen? Als ze inderdaad zo graag het erop zetten, als het goed gaat, om het zo te zeggen, zet het ook al gewoon op de verpakking, als het even wat minder gaat. Wees inderdaad zo eerlijk naar consumenten toe. Zet inderdaad die veranderingen, in het geval van krimflatie, ook op de verpakking. En waar leggen jullie die wens neer? Bij de fabrikanten en supermarkten zelf. Maar we denken dat er ook langzaamaan tijd is dat hier de politiek achter gaat staan. Want in deze zin is dit eigenlijk misleidend te noemen. Wettelijk gezien wellicht niet. Want een consument ziet de prijs in de supermarkt. Die ziet de hoeveelheid op de verpakking. Maar die verandering, ja, dat is in het duister tasten. Zegt Frank Lindner van Foodwatch. Roeland, het lijkt een beetje wel eens niet. Dus Albert Heijn zegt, we tasten in het duister. Foodwatch zegt, nou, wij pikken er gewoon producten uit waarbij het zo is. Wie heeft er nou gelijk? Ja, dit is natuurlijk heel erg lastig. Een wel eens niet eens spel wat er gaande is. We hebben natuurlijk niet een soort database waarbij we dit van alle producten bijhouden. Maar goed, het is natuurlijk wel heel erg opvallend dat Foodwatch er zomaar wat uitpikt en dat het eigenlijk al blijkt. En het blijkt ook wel uit heel veel consumentenverhalen die dit ook bijhouden. Er zijn natuurlijk heel veel kritische consumenten die dit op de voet volgen. Dus, en eigenlijk zegt Albert Heijn het ook, hè, het komt wel voor, maar zij hebben het over dat het in beperkte mate voorkomt. Dus het is niet zo dat ze dat helemaal ontkennen. Maar goed, dat blijft natuurlijk wel een wel eens niet eens. Maar voor de klant die graag die koekjes koopt van een bepaald merk, is het toch wel vervelend als er net even iets minder in zit. En heeft die krimflatie dan ook nog eigenlijk invloed op de inflatie? Ja, dat is een lastig. We hebben dat ook nog even voorgelegd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter Heij van Mulligen. Die verwacht dat het niet direct heel veel invloed heeft. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat zij gewoon naar de producten aan zich kijken. Dus ze kijken eigenlijk niet per se van hoeveel zit er nou in een potje jam. Of wat is dan, laat staan dat ze kijken naar de samenstelling van die jam. Want er zit er wel een bepaald percentage bessen in bijvoorbeeld. Zij zeggen van ja, een product moet wel heel veel zijn veranderd. Dus meer dan 20%. Wil dat weer echt invloed hebben over hoe we dat product weer meenemen. meenemen in onze berekeningen. Want dan pas komt het, krijgt het weer een andere streepjescode. En dan pas komt het misschien op een andere manier terecht in onze berekeningen. Dus ze zien dat nog niet. Ze kunnen dat eigenlijk nog niet echt direct terugzien in de, in de berekeningen. Maar goed, daarmee is het nog niet gezegd dat het niet bestaat. Maar er is tot nu toe in ieder geval nog niet direct een aanleiding om te denken dat dat ook echt invloed heeft op die concrete inflatiecijfers. Ja, precies. Want ja, of je inderdaad mensen veel meer moeten gaan kopen om toch aan hun hoeveelheid boodschappen te komen. Ja, daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Ja, kijk, ik denk bij sommige dingen, luiers, ik spreek uit eigen ervaring, of bijvoorbeeld eieren, ja, die heb je misschien in een bepaalde hoeveelheid nodig. Dus als er dan minder in een verpakking zit, dan moet je misschien meer kopen. Maar dat geldt misschien voor koekjes of een pak macaroni niet. Dan doe je het gewoon met iets minder misschien. Ja, leuk onderzoek ook weer. Dankjewel, Roland Muller van de economieredactie. NPO Radio 1. Bijna kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 was plaatsvervangend regio-directeur van de douane Chris Mels over de strijd tegen de drugsbendes in de verschillende havens. Zo vertelde hij op welke manieren deze bendes allemaal drugs proberen binnen te smokkelen. Wij zien natuurlijk heel veel cocaïne in de lading zelf. En Vlissingen is daar echt uniek in, omdat daar nog echt losse pallets met bananen binnenkomen, naast ook containers. Maar niet alleen daar, dus ook op het schip zelf, onder het schip, wat de staatssecretaris al zei. Maar ook heel brutaal gewoon overboord gooien. En dan vinden we een jaar of twee geleden 300 kilo cocaïne op het strand in Vlissingen. Hij vertelde over een nieuwe techniek die honden kan helpen met het opsporen van drugs. Maar dit is echt een bijzondere techniek. Die is overigens door onze eigen hondengeleiders zelf ontwikkeld. De odor extraction device, dus een geurextractiemethodiek in het goed Nederlands. En heel simpel gezegd zuigen we een paar minuten lang lucht uit de container die al 2-3 weken onderweg is. En daar zitten dan sporen in? En daar zitten dan sporen van cocaïne in. En die geurstoffen die zuigen we op. En met die geurstoffen kan een hond dan dus makkelijker de cocaïne vinden. Aan tafel bij Umberto ging het, naar aanleiding van een nieuwe Nederlandse romcom, Happy Ending, over communicatie tijdens de seks. De makers van die film willen dat beter bespreekbaar maken. Seksologe Evelien Stallaert vertelde dat slechte communicatie in de slaapkamer leidt tot een grote orgasmekloof. Veel vrouwen faken hun hoogtepunt. Even de harde cijfers. Ja. Dit komt veel voor? Dit komt heel veel voor. Ik denk dat ongeveer de helft van de vrouwen, het is natuurlijk moeilijk te onderzoeken, maar de helft van de vrouwen heeft ooit wel eens gefaked of faked regelmatig. De helft maar? Ja, nou, ik vind het hartstikke veel. Maar? Dat is hartstikke veel, want het zijn eigenlijk allemaal vrouwen die op dat moment dus eigenlijk geen hoogtepunt beleven, maar dat dus faken, dus doen alsof. En daarmee eigenlijk de boodschap aan een partner afgeven van ik vond het heerlijk, schat, dank je wel, doe dat de volgende keer weer. Precies zo weer. Reden voor Umberto Tan om het probleem maar even meteen aan zijn publiek voor te leggen. Vraag in de studio. Aan de vrouwen. Oef. Nou. Wie heeft wel eens gefaked? Zeg ik gewoon eerlijk. Ik heb het wel 480 keer in de film gedaan. Ja, kan je gewoon terugzien. Maar ik weet dat niemand antwoord zal geven. En dat maakt ook meteen het probleem inzichtelijk. Ja. Het is een heel taboevol probleem om dit zo goed op tafel te krijgen. En dat was gisteravond op tv. Op vakantie in de Chinese provincie Xinjiang is niet kies. Daarover schrijft The Guardian. Ja, dat is een hele andere koek inderdaad, waar we het nou over gaan hebben. Belangenbehartigers van de vervolgde Oeigoerse gemeenschap in China roepen westerse reisorganisaties op om geen reizen meer te verkopen door dat gebied. Het verzoek komt volgens de Britse krant op het moment dat China na de coronapandemie weer open gaat voor buitenlandse bezoekers en president Xi een pleidooi hield voor meer toerisme in Xinjiang. Hij was daar afgelopen weekend nog. De Chinese regering wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. En dat gebeurt onder meer door het massaal opsluiten van Oeigoeren en ze dwingen tot het loslaten van hun cultuur. Reizen door gebieden waar dit gebeurt is dan ook niet op zijn plaats. Al dus de belangenbehartigers van die vervolgde bevolkingsgroep in China. De Australische toezichthouder neemt juridische stappen tegen luchtvaartmaatschappij Qantas, dat meldt ABC Australia. Die maatschappij zou kaartjes hebben verkocht en reclame hebben gemaakt voor meer dan 8000 vluchten die al waren geannuleerd. Volgens de toezichthouder kwamen er ruim 1300 klachten over binnen. Het gaat om vluchten die vorig jaar tussen mei en juli zouden vertrekken. Hoewel het bekend was dat de vluchten niet meer zouden gaan, bleef de luchtvaartmaatschappij zeker een half jaar lang die tickets verkopen. De toezichthouder eist nu boetes tegen de luchtvaartmaatschappij. Een vrij zeldzame gebeurtenis in Japan. Zo'n 900 personeelsleden van een groot warenhuis in Tokio hebben vandaag het werk neergelegd. Ze deden dat nadat gesprekken met de leiding over de geplande verkoop van dat bedrijf stuk liepen. Volgens de Japan Times is het de eerste grote staking in Japan in tientallen jaren. Het warenhuis Soku en Seibu heet het, zit vlakbij het Ikebukuro metrostation in Tokio en worden de bewoners van dat district ook gezien als gezicht van de wijk. Stakingen, zoals gezegd, zijn zeer uitzonderlijk in Japan, waar onderhandelingen over loon- en arbeidsomstandigheden vaak in de minne worden geschikt. En u hoort zojuist misschien al even in het bulletin, de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, in Amerika hebben we het natuurlijk over, is opnieuw stilgevallen. Misschien, bij MSNBC moet ik zeggen, is het moment te zien dat hij niet meer uit zijn woorden kwam en helemaal verstijfde. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. Oh. That's Tja. Het duurde echt lang. Dat duurde heel lang. Question, Senator? Running for re-election in 2026? All right, I'm sorry, you all, we're going to need a minute. Ja, dat was wel heel pijnlijk. We hebben even het filmpje bekeken. Ja. Hè? En dat is echt ook wel heel verdrietig eigenlijk. Verdrietig, dat is inderdaad wel het woord. Ja, inderdaad. Hij weet even helemaal niet waar hij is en moet hij geholpen worden. Daarna komt hij er wel weer uit en dan gaat hij wel weer verder. Een woordvoerder zegt dat McConnell zich licht in zijn hoofd voelde en dat hij zijn dokter zal raadplegen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Weinig verrassende files op dit moment. Een dagelijks op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zorgt voor een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar stond een te hoge vrachtwagen voor de Roertunnel. En dat zorgt bij Linnen voor 25 minuten oponthoud. PSV heeft zich voor het eerst in 5 jaar geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Stond thuis met 5-1 van Rangers FC. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was een duidelijke uitslag, hè? Ja, dat was het absoluut. Je zou bijna zeggen, de uitslag die je al een paar keer hoopte en vermoedde als PSV tegen Rangers gaat spelen. Want ook vorig jaar speelden ze in de voorrondes van de Champions League. Toen kreeg PSV het niet voor elkaar. Dit jaar in Schotland was het weer zo'n lastige wedstrijd. Die Schotten die eigenlijk niet zo goed kunnen voetballen als PSV. Maar gisteren werd dan eindelijk het krachtsverschil echt duidelijk. Hoewel trainer Peter Bos nog steeds wel vond dat zijn ploeg zenuwachtig speelde en niet het allerbeste spel op de mat legde. Nou, dat kwam uiteindelijk wel helemaal goed toen er eenmaal gescoord werd. Toen zag je toch wel die zenuwen wel een beetje van zich af werden gegooid. PSV via 2 keer Saibari en De Jong. En later nog Veerman en een eigen doelpunt. Toch wel duidelijk beter dan Glasgow Rangers. Rangers FC, moet je zeggen. Ja, die hebben weinig te zoeken in de Champions League. En PSV op dit moment des te meer. Ja, en dit was in meerdere opzichten reden voor een feestje, hè, in Eindhoven. Absoluut. 5 jaar geleden was het alweer voor PSV dat ze in de Champions League speelden. Dat is al wel weer eventjes geleden. Dit is goed voor het aanzien van die club. Hebben ze wel weer even nodig. Is goed ook voor de ontwikkeling van de spelers om op dat niveau te spelen. Het is bovendien de tweede Nederlandse club die dit jaar Champions League gaat spelen. Want Feyenoord was al rechtstreeks geplaatst omdat het kampioen was geworden. Goed dus voor het Nederlands voetbal. Maar ja, het allerbelangrijkste misschien toch wel, dat is dat geld. Want met deelname aan de Champions League is PSV alleen al door deel te nemen zeker van 30 miljoen euro. En als er dan nog een paar keer gewonnen wordt, dan tikt het helemaal aan. Ja, dat kan je in de Europa League een niveautje lager echt niet voor elkaar spelen. En ja, ze hadden al wat uitgaven gedaan. Hè. Het moest bijna zo'n beetje wel. Flink geïnvesteerd. Noah Lang is gekomen. Jerdy Schout is gekomen. En met dat soort spelers is het ook wel een keertje tijd dat je Champions League gaat spelen. En dat werd gevierd. Het was enorm groot feest, maar toch ook wel sprake van opluchting in Eindhoven. Er zijn nog een paar ploegen die Europees kunnen gaan spelen. Twente, AZ, Ajax spelen voor plaatsing in een Europees toernooi. Wat denk jij, gaan ze het halen? Dat is eigenlijk in 2 van de 3 gevallen een vrij makkelijke vraag. Ajax gaat het tegen Ludogorets vanavond wel halen. Die hebben uit in Bulgarije met 4-1 gewonnen. Dat gaan ze echt niet meer weggeven vanavond in die play-off om de Europa League. Twente, dat is ook makkelijk. Die hebben in Istanbul met 5-1 verloren van Fenerbahçe. Dat gaan ze in Enschede echt niet meer rechtzetten in de Conference League. Het gaat hoogstens nog om een klein beetje eerherstel als ze met z'n 11 vanavond op het veld blijven staan. Dan mag je hopen dat ze in ieder geval toch iets beter voor de dag komen. Dus de echte spanning zit bij AZ. Die spelen tegen Brann uit Bergen. Dat is Noorwegen. En in Alkmaar mocht AZ nog van geluk spreken dat het uiteindelijk 1-1 werd. Dat gelijkspel nemen ze dus mee naar Noorwegen. En het zal beter moeten om in ieder geval toch nog een extra Nederlandse club in de Conference League te krijgen. Nou, Spanje, daar wordt gefietst in de Vuelta. Vanmiddag een aankomst bergop op het programma. Rode truidager is tot nu toe Evenepoel. Gaat hij zijn trui om de schouders houden? Nou, waarschijnlijk niet. Dat heeft hij zelf namelijk al wel een beetje laten doorschemeren, dat hij het wel mooi geweest vindt voor nu. Want het gaat uiteindelijk om wie die rode trui op de laatste dag draagt. Op dit moment is het voor hem meer een last dan een lust. Dus als er een groepje wegrijdt, en dat zal met deze kennis zeker gaan gebeuren, dan laat hij dat maar gewoon gebeuren. Dan mogen zij om de dagzegen gaan strijden. En dus ook om de rode trui. Ja, daarmee zal er heel veel interesse zijn met deze zware aankomst voor vluchters, voor avonturiers, om daar maar eens naar op voet te gaan. Ja, een soort zegen. Ja. Ja, precies, precies. Maar dat betekent niet dat Evenepoel echt de vrije dag heeft, want het zal op achterstand van die koplopers zijn, maar er zal er echt nog wel gereden moeten worden tussen de klassementsmannen. Het is een venijnige klim, een grillige klim met een paar hele lastige slotkilometers. Dus dan gaan we ook zien hoe de klassementsmannen zich onderling verhouden. Is echt ieder voor zich. En eens even kijken of er verschillen kunnen gaan ontstaan. Dankjewel, Jan Kees van der Gun. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen: relax. In een fortuin van Meubelzorg. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000? Wow, 2000 producten de tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle liefde en passiebroden na activatie in de bonusbox. Tweede gratis. Unox-soep en zak, kuppensoep en koetsnacks. Ook tweede gratis. BK Grace-pannen, 50% korting. En AH pitloze witte druiven en sabeldruiven, 2 bakken voor 2 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online. Al vanaf 1,95 bezorgd. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Bij een grote brand in een gebouw in Johannesburg zijn zeker 38 mensen omgekomen. Ook zijn er volgens Zuid-Afrikaanse media ruim 40 gewonden. De brand brak vannacht rond 1:30 uit in een gebouw in het centrum van Johannesburg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De prijzen zijn in de afgelopen maand minder snel gestegen dan in juli. In die maand was de inflatie 4,6%. In augustus nam de geldontwaarding af tot 3%. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De lagere inflatie komt vooral door de lagere brandstofprijzen in vergelijking met een jaar eerder. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn vannacht 5 spoormedewerkers door een trein gegrepen en omgekomen. 2 anderen plus de machinist van de trein zijn gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat daar precies is gebeurd. En in een flat in Hengelo heeft een grote brand gewoed. De brandweer vermoedt dat de brand door een gasexplosie is ontstaan. Zeker 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 12 woningen zijn ontruimd en 14 bewoners zijn elders in de stad opgevangen. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, het is hier een beetje grijzig buiten. Ja, jullie zitten in Hilversum wel net een beetje onder het zwaartepunt van de buien die momenteel over het land trekken. Vooral in het midden en noorden hebben we momenteel met buien te maken. Ten zuiden van de grote rivieren is het zo goed als droog en daar ook de meeste ruimte voor de zon. Nou, vanmiddag gaat op steeds meer plaatsen de zon doorbreken, maar kan er wel hier en daar nog een losse bui tot ontwikkeling komen. Mogelijk ook met onweer en hagel. Zal mij de meeste buien niet voorkomen, maar ik sluit het niet helemaal uit. En de temperatuur stijgt dan naar 18 tot 20 graden met een matige westenwind. Dus het is een beetje koel en wisselvallig voor deze tijd van het jaar, maar vanmiddag dus gelukkig wel iets meer zonneschijn. Dan gaan we zo langzamerhand weer richting wat zonniger weer. Dat gaan we wel, maar we moeten wel nog heel even door die vrijdag heen. Begin van de septembermaand, veel bewolking, ook veel regen, vooral in de zuidelijke delen van het land. In het noorden iets vaker de zon, ook dan zo'n 18 tot 20 graden. Maar vanaf zaterdag toch echt wel een beetje een weersverbetering. Dan droger, zonniger en in het zuiden van het land gaan we dan weer richting 25 graden. Dus de zomer maakt nog even een kleine comeback. Roosmarijn, dankjewel. En Erwin de Hart, hoe gaat het met weg? Nou, de gebruikelijke drukte door de afgesloten Heinenoordtunnel, die houdt aan eigenlijk. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging tussen Moerdijk en Klaverpolder. Verder dagelijkse drukte, nou, in bescheiden mate. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 6 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, 5 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Rukve en Breda-West, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rijden de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Nu 15 maanden gratis. Kom naar Hiswa Te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. 2 miljard extra voor de koopkracht van mensen met de laagste inkomens. Daarover bereikte het kabinet gisteren overeenstemming. Minister Kaag van Financiën zei er gisteravond dit over. Het is een evenwichtig pakket en zoals ik denk heel veel ministers al hebben gezegd deze weken, natuurlijk hebben we zeer zeker oog en onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben en die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben, ook in 2024. Had u meer kunnen en willen doen voor armoede of heeft u nu het maximale gedaan juist om die armoede te kunnen aanpakken? Ik geef geen antwoord met details, want dat zou het tipje van de sluier lichten en we moeten echt tot Prinsjesdag wachten. We hebben met z'n allen echt gekeken naar wat er nodig is en wat dat betekent. Zei minister Kaag. Politiek verslaggever Wilco Boom. We hoorden al dat het kabinet kiest dus voor verhoging van een aantal toeslagen. Komt het dan daarop neer? Ja, dat is inderdaad de bedoeling. De huurtoeslag, de zorgtoeslag en voor mensen met kinderen het kindgebonden budget, die gaan volgend jaar alle drie omhoog. Je weet misschien nog, het CPB waarschuwde onlangs dat het aantal mensen dat in armoede leeft volgend jaar met zo'n... dat zou kunnen gaan stijgen tot bijna 1 miljoen als het kabinet niks zou doen, als het geen nemen voor de begroting van volgend jaar. Nou, alle vier de regeringspartijen die willen zo'n stijging voorkomen. Het demissionair kabinet wil dat ook. Nou, en daar is dit kabinet voor bedoeld. Of dat voldoende is, dat zal natuurlijk nog moeten blijken. Dat gaan we volgend jaar merken. Het is in elk geval geen structurele oplossing voor het armoedeprobleem. Want voor de zomer verscheen ook een advies waarvan de strekking was dat er 7 miljard structureel nodig is, dus elk jaar, om echt iets aan armoede te doen. Nou, en dat is die koopkrachtrip. Geen enkel geval. Dat is, je viel even weg, dit is die koopkracht. Dat is die koopkrachtreparatie, dus geen enkel geval. Hè? Dat is geen structurele oplossing. Hoe gaat het kabinet dat betalen? Ja, daar weten we eigenlijk weinig met zekerheid over. Ze zijn in elk geval met een stofkam door alle begrotingen heen gegaan. Hebben hier en daar een meevallertje opgeduikeld. Hè. Zo komt er bijvoorbeeld nog geen gratis kinderopvang, wat eigenlijk wel de bedoeling was. Daar was ook geld voor vrijgemaakt. Dat kunnen ze nu hiervoor gebruiken. Hier en daar worden ook de belastingen extra verhoogd. De accijns op tabak bijvoorbeeld gaat wat nog meer omhoog dan al de bedoeling was. Een veelgehoorde mogelijkheid is ook, en dat is even een beetje technisch, is dat ze wat gaan schuiven met belastingschijven. Het hoogste belastingtarief betaal je nu bij een inkomen boven een jaarsalaris van €73.000. Nou, die grens die zou eigenlijk vanwege de inflatie ongeveer €80.000. En het zou best eens kunnen dat ze die inflatiecorrectie niet helemaal gaan toepassen. En dat levert dan meer belastinginkomsten op, zonder dat de belastingtarieven worden verhoogd. Nou, zeker is het nog niet dat dit ook gaat gebeuren. Dat zal blijken bij Prinsjesdag, hè, de derde dinsdag in september, als de begroting bekend wordt gemaakt, of als het uitlekt. Af en toe valt jouw verbinding weg, dus het is een beetje een invoeloefening. Maar volgens mij is wel te begrijpen wat je zegt tot nu toe. Dan is er ook nog iets met accijns op benzine, hè, want die was er vanaf gehaald. tijdelijk, maar gaat op 1 januari weer omhoog. Zit het erin dat die alsnog te af blijft? Nee, dat zit er niet meteen in elk geval. Wat je zegt klopt, die accijns is vanwege de hoge energieprijzen dit jaar tijdelijk verlaagd. Die korting houdt op 1 januari. En dan zou de benzine ongeveer 21 cent per liter duurder gaan worden. Een liter zou dan dus zo'n 2,5 euro gaan kosten. Nou, het zou honderden miljoenen kosten om die eraf te houden. En daarom heeft het kabinet besloten dit niet te doen en het aan de Tweede Kamer over te laten. Voorlopig is dit een sluitende begroting voor 2024, hoorden we minister Kaag net zeggen. Ja, en als de Kamer aanpassingen wil, dan mag die dan ook zelf voor de dekking gaan zorgen. Hè. Mag ze zelf kiezen waar het geld dan vandaan moet komen. En we gaan denk ik pas met de algemene beschouwingen na Prinsjesdag zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was hij eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. Door de oorlog in Soedan tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces zijn miljoenen mensen ontheemd geraakt. En veel van die mensen zijn gevlucht naar het buurland, Tjaad. Dat heeft geleid tot enorme vluchtelingenkampen aan de grens. En nog iedere dag komen er nieuwe mensen bij. Vooral in de grensplaats Adré. Correspondent Alice van Gelder is net in Adré geweest en nu in de hoofdstad, N'Djamena. Alice, hoeveel mensen zijn in Adré aangekomen? Ja, de teller staat momenteel op 380.000 mensen. En dat is dus echt in een hele korte tijd. Hè. We hebben het dan over een tijdspanne van 4 maanden. Heel veel blijven direct in Adré zitten. Die steken daar de grens over, wat een droge rivierbedding is. Brengen dan, hè, als ze huisraad bij zich hebben, brengen die de grens over en zoeken een plekje. En bouwen beschutting van takken, stro en met een zeiltje. En ja, als je daar rondrijdt, dan lijkt het maar niet op te houden. Het is echt vol. Overvol, omdat er dus zoveel mensen gevlucht zijn van geweld in die regio Darfur, die aan de andere kant van de grens ligt daar. En hoe staat het met de hulp? Er zijn grote tekorten, ja. In eerste instantie de cijfers. De VN vluchtelingenorganisatie die zegt dat ze 1/3 van hun budget maar binnen hebben en dus gewoon grote financiële tekorten hebben. Dat is een cijfer, maar ja, dat zie je ook gewoon dus in die kampen. Er zijn niet genoeg waterpunten, er is niet genoeg te eten. We zijn meegeweest ook met voedseldistributie van het Wereldvoedselprogramma. Ja, en je zag dat die 's ochtends echt moesten gaan kiezen van naar welk kamp of welk deel van het kamp gaan we nu. Doorgaans willen ze iedere maand terugkomen op een plek, maar wij waren bijvoorbeeld op een kamp. Daar zeiden mensen, nou, het is wel 5, 6 weken geleden dat we voedseldistributie hebben gezien. We zien het ook bij de medische zorg, die is er wel. Er zijn wel klinieken, maar ook niet genoeg. Dan moeten mensen behandeld worden met schotwonden. Heel veel mensen zijn op de vlucht nog in hun benen of armen geschoten. Daarnaast is er ook heel veel ondervoeding. Er is malaria. Het regenseizoen begint, dus ook nog eens de angst voor cholera. Je ziet wel echt ook dat als hulpverleners daar een beetje wanhopig zijn en ook niet zo goed snappen waarom er niet veel aandacht voor is. Ja, want dat er niet zoveel aandacht is, heeft dat meteen ook gevolg bijvoorbeeld dat er te weinig geld voor ze is? Ja, inderdaad. Ja, dat idee hebben ze wel. Inderdaad, dat er dus, hè, dat het grote gat in het budget zit van 2/3 van het geld dat ze niet hebben. Dus gisteren ook, hè, waardoor dat dus komt. Je kan zeggen het is een beetje vreemd. Er is eerder geweest een crisis in Darfur. Daar was toen ook geweld tegen burgers, hè, ook etnische zuiveringen, genocide. Ja, en toen sprong eigenlijk iedereen daar bovenop. Iedereen wilde helpen. Ook in Nederland hebben we gigantische acties gehad. Dus ja, als je met mensen daar praat, is het een beetje gissen waarom dat dan nu niet gebeurt. Zijn er te veel crisissen, hè, tegelijkertijd? Komt er door alle de nieuws over Oekraïne en dat dit toch niet zo dichtbij is? Komt het omdat er geen toegang is voor media, hè, in Soedan? Wij kunnen Soedan niet in om daar verslag over te doen. Dus we horen de verhalen. Eigenlijk ja, niet veel lokale journalisten. Daarvoor is het te gevaarlijk om te werken. Dus alles dat bij elkaar lijkt erop te lijken dat de urgentie van dit conflict eigenlijk gewoon niet echt goed doordringt in de wereld. Nee. Ik kan me voorstellen dat de mensen in de kampen daar ongelooflijk wanhopig van worden. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk gewoon overleven in die kampen. Overleven ook nog met gigantische trauma's. Hè? Want ja, dit zijn gewone burgers die uit hun dorpen zijn verdreven. Wiens huizen zijn platgebrand. Die vaak gigantisch erge dingen hebben meegemaakt. Velen hebben mij verteld hè, hoe ze een familielid zijn verloren. Dat familieleden voor hun hoofd zijn doodgeschoten, geëxecuteerd. Ik sprak een man in een ziekenhuis. Die was beschoten in zijn benen en in zijn bil. Die was dagenlang gekropen richting de grens met Tjaad. Totdat wat vrouwen hem op een ezeltje hebben geladen. En die ezel naar de grens hebben gestuurd op weg. Ja, en hij zegt ook van ja, ik hoop dat hè, als jij dit verhaal vertelt, dat het in ieder geval gaat betekenen dat het internationale gemeenschap misschien wel wakker wordt. Die hoop is er, hè, van kom met ons praten, deel onze verhalen. Een andere mensenrechtenactivist die daar zit, hè, want er zitten ook heel veel intellectuelen in dat kamp. Artsen, doktoren, advocaten, die zeiden van ja, waarom is er geen militaire interventie? Ja, dat is dan best wanhopig dat je daar als journalist ook geen antwoord op hebt natuurlijk. Dat zijn gigantische onderwerpen, maar het is duidelijk dat de burgers van Soedan echt gehoord willen worden. En dat ze tot nu toe het gevoel hebben dat de wereld niet wil luisteren. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Er is toch nog iets gevonden in een pas geopende eeuwenoude tijdscapsule. Dat schrijft BBC. Ja, daar had ik het dinsdag over op deze plek. De dag daarvoor is namelijk op de militaire academie West Point in de VS een tijdscapsule uit 1820 maar liefst geopend. Toen leek het erop dat er alleen maar het zand, wat modder in zat. Maar nu blijkt toch dat er nog wat kostbaars in zat. Namelijk een medaille en 5 munten geslagen tussen 1795 en 1828. Ze bleken te zijn ingebed, zoals ze het noemen in de matrix van de box. En die munten hadden toen waarde van 1 cent tot 1 dollar. Dat is niet zo bijzonder natuurlijk. De medaille die was ter ere van de afronding van het Erie-kanaal in 1825. Dat is namelijk het 584 kilometer lange kanaal in de staat New York dat de Hudson met het Erie-meer verbindt. Dus toch aardige vondst nog. Ik weet niet hoeveel waarde het was. En wie heeft 's werelds grote whiskyfles in handen? Nou, The Guardian heeft daarop het antwoord. De manshoge fles, 1,80 meter is hij. Ik heb het net even gekeken, het is echt geen gezicht. Ik bedoel, hoe ga je daar drank uitschenken? Maar goed, die fles is, niet gewoon, ja, is nu in handen van een Vietnamese verzamelaar. In de fles zit 311 liter aan whisky. Voor de liefhebbers gaat om een 32 jaar oude Macallan Single Malt. De Vietnamese kocht de fles vorig jaar op een veiling in Edinburgh voor 1,1 miljoen pond. Hij investeert al jaren in zeldzame sterke dranken en heeft veel bijzondere cognac- en whiskyflessen in bezit. En de grootste whiskyfles van de wereld, waarvan hij dus nu de trotse bezitter is, die staat in zijn collectie in Ho Chi Minh-stad, het voormalige Saigon, met een certificaat erbij van Guinness World Records. Nou, kun je wel een feestje mee geven, lijkt mij. He? Ja, maar dat schenken wordt weer lastig. Daar verzinnen ze wel wat op. Een slangetje of zo. Een projectontwikkelaar in Hilversum is het wachten op de gemeente behoorlijk zat. Hij wil in een leegstaand winkelpand appartementen bouwen. Maar na 3 jaar is dat nog steeds niet voor elkaar. De gemeente Hilversum moet eerst met nieuwe regelgeving komen voordat hij kan gaan bouwen, vertelt de projectontwikkelaar aan NH Nieuws. Het probleem zit erin dat je een ruimte niet om mag zetten naar zelfstandige wooneenheden. Dus een winkel mag niet omgezet worden naar zelfstandige wooneenheden. Maar hierboven ook niet. Daarboven hebben we een hele grote ruimte. Dat is 125 vierkante meter. En daar willen wij kleinere wooneenheden maken. Gewoon passend bij de straat. En ja, daar staan we ook stil. Dus we staan volledig stil. Het is toch jammer met dat woningtekort, hè? Dat dan niet opschiet. Het lijkt erop dat hij nog tot 2025 moet wachten. Dus heeft hij zijn pand nu omgebouwd tot wachtkamer. Hij heeft 2 skeletten in de wachtruimte gezet. Dat is vast een statement. Er ligt ook trouwens een paarse krokodil op de vloer. Dat lijkt me zeker een statement. Denk ik ook. In een wijk in Rotterdam-Feyenoord tot slot is een pauw de buurt te slim af. Die is ontsnapt uit een kinderboerderij, laat zich niet meer vangen. Buurtbewoners doen er van alles aan om hem te vangen. Met pauwengeluiden, met voerbakjes, is allemaal te horen bij Rijnmond. Kom maar. Ja, eerst kijken waar die is, want dat is lastig bij die pauw. En nu hebben we toevallig hier achter gevonden, dus proberen hem weer te lokken. Kom maar. Is toch een echte pauw, zou ik zo zeggen? Of heel knap geïmiteerd. Ja, of anders heel goed gedaan. Heel ja. Knap gedaan. Nou, de brandweer is ook nog een keer langsgekomen om de beest van het dak te halen, maar dat lukte niet. Probleem is volgens Rijnmond, de buurtbewoners geven hem in de vorm van stukjes tosti, paprika, komkommer en tomaat genoeg te snacken om zijn avontuur buiten voor te zetten. Reden om naar huis te gaan heeft de pauw dus nog niet. Hij heeft een leuk avontuur. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het wordt overal drukker op de weg op dit moment, maar de dagelijkse files zijn nog niet echt tot wasdom gekomen. De omrijders voor de Heinoordtunnel die zorgen voor de echte vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 20 minuten extra tussen Zevenbergen en Klaverpolder. En een kwartier op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Rukven en Breda-West. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. Dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. Say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking a chance. Man Without Hats, The Safety Dance. 9:08. Na de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog werd kamp Vught eind oktober 1944 een interneringskamp voor collaborateurs. Het was bedoeld om hen te straffen, te beschermen tegen de volkswoede en ook om ze te bewaren tot hun zaak voorkwam. Maar wie zaten er eigenlijk? En hoe was het om daar vast te zitten of er te werken? Journalist Marijke Verduin deed jarenlang onderzoek daarnaar. Morgen komt haar boek De Verliezers uit. Marijke Verduin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam u op het idee om dat boek te schrijven? Ja, ik kwam 10 jaar geleden in contact met een oude man die zoon was van een NSB'er. En zijn vader werkte in Frankrijk. En hij was met zijn moeder na Dolle Dinsdag naar Duitsland gevlucht. En daar was hij geronseld voor het leger. Dus hij had ook een paar maanden lang een uniform van de Luftwaffe aangehad. Als jonge jongen. En na de oorlog was hij gestraft met een verblijf in kamp Vught. En toen ontdekte ik na zijn verhaal dat er over die periode van het kamp eigenlijk nauwelijks iets bekend was. Eigenlijk alleen over de eerste maanden, maar over de jaren daarna weinig. En interneringskamp Vught heeft heel lang bestaan. Van eind oktober 1944 tot januari 1949. Dus bijna 4,5 jaar lang. Maar dat er zo weinig over bekend was, dat maakt dan best het onderzoek lastig. Ja, dat maakt het onderzoek lastig. Het is ook wel begrijpelijk dat er zo weinig over bekend is. Mensen die in het kamp gezeten hadden, zwegen daarover. Ook vaak, en dat is ook heel triest trouwens, in het eigen gezin. En in de nationale geschiedenis heb ik de indruk dat het niet helemaal past in ons zelfbeeld. Dat er ook mensen waren die zich niet actief verzetten of zich hooguit afzijdig hielden, maar die meewerkte met de vijand. En dat er ook wel enige schaamte is over de manier waarop we die mensen hebben gestraft. Dus er is inderdaad weinig bekend. Maar er zijn heel veel archieven. Archieven van de kamppolitie, de interne recherche. Archieven van het militair gezag. Daaruit valt veel informatie te halen. En ik ben toch uiteindelijk ook in contact gekomen met een paar mensen die er gewerkt hebben. Die zijn natuurlijk nu stokoud. En met een paar mensen die er gezeten hebben. En verder heb ik tot mijn grote vreugde enkele dagboeken gekregen van mensen die er gezeten hebben. En dat, die zijn mij toevertrouwd door hun kinderen. Ja, en dan krijg je wat persoonlijker inkleuring natuurlijk. Want ja, collaborateurs, dat is een soort begrip. Maar wie vielen daar allemaal onder? Wat voor mensen zaten daar? Ja, ja, het is ook denk ik wel goed te zeggen dat in het kamp collaborateurs zaten en mensen die van collaboratie werden verdacht. Want dat viel lang niet altijd samen. En zeker in die beginperiode zijn er door de binnenlandse strijdkrachten echt op grote schaal arrestaties verricht. En werden mensen vaak op slecht gerucht gearresteerd omdat ze de schijn tegen hadden. Soms werden ze aangegeven door iemand die dacht, dan ben ik er mooi vanaf. En omdat er nauwelijks enig dossier werd aangelegd door de binnenlandse strijdkrachten, bleef heel lang onduidelijk waarom mensen in het kamp zaten en of ze daar terecht zaten. Maar in grote lijnen kan je zeggen, er zaten zware oorlogsmisdadigers, kampbeulen, verraders, politieagenten die eindeloos mensen hadden opgehaald van huis, tot gewone NSB'ers, tot vederlichte gevallen. Mensen die misschien een paar maanden NSB-lid waren geweest en maar toch alsnog werden opgepakt. Maar daarnaast zaten er ook in de begintijd hun vrouwen en hun kinderen. En die vrouwen waren soms zelf actief geweest in NSB, maar soms ook gewoon alleen maar vrouw van. En daarnaast zaten er zogenaamde Rijksduitsers. Dat zijn mensen die soms al decennia lang in Nederland werkten, vanuit Duitsland waren gekomen of woonden, en die nooit de Nederlandse nationaliteit hadden aangevraagd. En die werden ook opgesloten. En tenslotte zat er een hele grote groep Duitse burgers uit Zelfkant. Dat is een streek vlak over de grens bij Sittard. Daar is het front eind 1944 stilgevallen. En die mensen lagen in het schootsveld van beide partijen, strijdende partijen. En die zijn door de Engelsen geëvacueerd en opgesloten in interneringskamp Vught. En hoe waren de omstandigheden in het kamp? In het begin was het een enorme chaos. En dat kon natuurlijk ook bijna niet anders. Want dat kamp moest van het ene moment op het andere van start. Dat kon je natuurlijk tijdens de bezetting niet veilig voorbereiden. Er werd nog gevochten in de nabije omgeving. De oorlog was nog niet beslist. Het was onduidelijk wie nou precies het gezag had. Er was opeens een militair gezag in Nederland. Maar de binnenlandse strijdkrachten eisten ook hun positie op. En de geallieerden en de regering in Londen. Er was ook van het ene moment op het andere personeel nodig. En daar kon je natuurlijk niet een goede sollicitatieprocedure voor regelen. Dus die mensen werden aangenomen op grond van hun politieke verleden in de oorlog. En vaak kwam dat erop neer dat als ze zelf zeiden dat ze goed waren geweest in de oorlog, dat ze werden aangenomen. En dus alsof het allemaal, ja. En alsof het allemaal nog niet moeilijk genoeg was, werden er ook nog eens veel meer mensen gearresteerd door de binnenlandse strijdkrachten dan oorspronkelijk was gedacht. Dus het kamp was overvol. Het was er nog niet klaar voor. Er waren begrijpelijke gevoelens van wraak. Dus er werd vooral in die beginperiode ernstig mishandeld. Vooral de mannen die in de strafbarak zaten, waren daar het slachtoffer van. Ja. Die waren eigenlijk vogelvrij. En je kwam in de strafbarak als je SS'er was, maar bijvoorbeeld ook als je per ongeluk in een transport met SS'ers terecht was gekomen of verdacht was om SS'er te zijn geweest. Of als je een van de vele kampregels had overtreden. Ja, het kon ook voor kleine vergrijpen. Het kon ook voor kleine vergrijpen. Ja. Ja. En die mensen werden, daar werd echt flink opgeslagen. U heeft het allemaal beschreven in uw boek De Verliezers. Marijke Verduin, dank u wel. Ja, graag gedaan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Galit Kassem, presentator, voormalig advocaat en schrijver van een boek over voetballer Nouri.

Programma Argos, dat komt vanavond inderdaad met een onderzoek waaruit volgens het programma blijkt dat de NZA die toestemming op oneigenlijke wijze heeft verkregen. En die uitzending begint om 9:05 op NPO 2. Er moet fors worden beboet bij het weggooien van een peuk, dat schrijft het AD. Milieuclubs waarschuwen de kranten dat filter van een sigaret uit puur plastic bestaat en nooit meer afbreekt. Volgens deskundigen wordt het peukenprobleem flink onderschat. Ongeveer 7 miljard peuken maar liefst komen in het milieu in Nederland terecht. Jaarlijks denk ik dat het om gaat. Ondertussen is het kabinet bezig om een verbod op het sigarettenfilter te onderzoeken. Energieslurpende kantoren zijn de afgelopen jaren flink in prijs gedaald, meldt het Financieel Dagblad op basis van onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het gaat om kantoorpanden die nog niet het verplichte energielabel C hebben. Vastgoedeigenaren betalen bijna 20% minder voor dat soort kantoren. De prijs van de minst zuinige kantoren met label G ging zelfs met bijna 40% naar beneden. Moeten we in de Chinese provincie Xinjiang wel op vakantie willen gaan? Over die vraag gaat het in de Britse krant The Guardian. Westerse reisorganisaties zouden reizen in die regio niet moeten aanbieden, zeggen belangenbehartigers van de vervolgde Oeigoerse gemeenschap, de oorspronkelijke inwoners van Xinjiang. De Chinese regering laat deze mensen massaal opsluiten en dwingt ze tot het loslaten van hun cultuur. In Japan hebben zo'n 900 personeelsleden van een groot warenhuis in Tokio het werk neergelegd. Ze deden dat nadat gesprekken met de leiding over de geplande verkoop van hun bedrijf stuk liepen. Volgens de Japan Times is het de eerste grote staking in Japan in tientallen jaren. Meestal worden onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en over loon wel aan tafel opgelost. En studenten in Deventer en Enschede mochten tijdens de introductie toch een biertje drinken voor 4:00 middags, nadat dit eerder was verboden. Toch zijn er ook studenten die prima zonder alcohol kunnen, zag een verslaggever van 1 Twente. Geen alcohol voor 4:00, dat is toch jammer. Ja, ik heb toch alcohol in mijn hand, dus ik weet niet hoe dat werkt. Maar wij zijn wel nuchter, zelfs zonder alcohol kunnen we het leuk hebben. Wat vind je ervan, dan zo'n regel? Eigenlijk wel goed, dan kan ik een beetje uitbrakken. Ja, een paar uurtjes zonder alcohol, dat kunnen ze best blijkbaar. Eerder dit jaar scherpte Hogeschool Saxion dus de alcoholregels aan om problematisch alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd op de A35 Almelo-Enschede. Tussen Enschede-West en Enschede is de weg in beide richtingen dicht. Waarschijnlijk duurt dit tot 11 uur hedenochtend. En de N201 Hilversum richting Uithoorn, daar staat het ook stil bij Loenersloot, 3 kilometer door een ongeluk. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over foute informatie op sociale media. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Claudia Hartman is onderzoeker bij het SCP. Goedemorgen. Goedemorgen. Geven ze ook aan waarom ze zich zorgen maken? Ja, wat mensen aangeven is dat ze zich zorgen maken om de beïnvloeding van andere mensen. Dus 3/4 van de mensen geeft aan dat ze op zich wel vertrouwen in zichzelf hebben om misinformatie te onderscheiden. Maar dat de zorgen gaan meer over beïnvloeding van andere mensen, bijvoorbeeld bij verkiezingen. En dat andere mensen bijvoorbeeld in misinformatie trappen en dat dit gevolgen kan hebben voor de maatschappij en polarisatie. En u gebruikt de term misinformatie, niet desinformatie. Is daar nog bewust voor gekozen? Ja, bij misinformatie praten wij eigenlijk over informatie die niet klopt, maar dat kan bewust of onbewust gedeeld zijn. Dus de deler kan bijvoorbeeld niet weten dat het niet klopt. En bij desinformatie gaat het echt om informatie die bewust gedeeld wordt om mensen te misleiden. En dan gaat het meer vaak over statelijke actoren of trollen. En mensen zijn zich daar ook wel van bewust, maar maken zich in principe zorgen om beide vormen. En hebben mensen het idee dat ze ook daadwerkelijk misleid worden, of denken ze inderdaad vooral dat het de anderen overkomt? Het lijkt in eerste instantie, als mensen erover praten, vooral te gaan over andere mensen. Dan wijzen ze ook naar voorbeelden uit andere landen waar ze misinformatie op grotere schaal hebben gezien. En bij doorpraten beseffen mensen, het kan ook zijn dat ik wel eens wat informatie zie online die niet klopt, maar dan scroll ik er misschien langs, want het kost ook wel veel tijd om het allemaal na te zoeken. En als het gaat over haatzaaien, bedreiging, beledigingen, vervelende omgangsnormen, dan zijn dat, het is een ander soort zorgen. Wat speelt daar? Nou, mensen maken zich daar eigenlijk misschien nog wel meer zorgen om dan naar misinformatie. Want je ziet dat er meer mensen voorstander van zijn om de vrijheid van meningsuiting op sociale media te begrenzen. Als het gaat om dit soort dingen, dus om bedreigingen van groepen of beledigingen van groepen. En dat er wat minder eigenlijk steun is voor ingrijpen bij misinformatie. Maar dus maken ze eigenlijk daar meer zorgen over dan over het hele nepnieuwsgedoe? Nou, er leven zorgen over allebei, maar we zien meer steun voor ingrijpen bij beledigingen en haatzaaien. En dat heeft waarschijnlijk ook wel mee te maken dat het ingrijpen op dat soort dingen makkelijker, in ieder geval duidelijker is. Want dat is gewoon niet wenselijk, vinden mensen. Terwijl ingrijpen op informatie is best lastig. Want wat als je nog niet weet of iets waar is of niet? Dan kan het best wel complex worden. Vinden mensen eigenlijk dat er regels moeten komen? Ja, mensen kijken vooral eigenlijk naar de nationale overheid om hier regels voor te maken. En iets mindere mate naar de EU en naar medegebruikers op sociale media. En in minste mate naar internetbedrijven. Hartelijk dank. Claudia Hartman, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Jones, Chasing Pirates. Guylaine Plach is er over ruim een uur, maar ook nu. Nou, ontverrassing. Goedemorgen. Ja, Afijn, zoals iedere ochtend, kom jij even vertellen wat de stelling van de dag is. Ja, de stelling wordt vandaag: het moet mogelijk blijven om eerder te stoppen met werken. Dat heeft alles te maken met dat vroegpensioen. Die regeling loopt tot 2025 en zou dan verlengd moeten worden. Alleen werkgevers en werknemers komen er nog niet helemaal uit. In zoverre dat de vakbonden zeggen: we hebben al twee keer een afspraak gehad met werkgevers, maar ze geven niet thuis. En we willen wel natuurlijk die regeling voort kunnen zetten. Dat betekent natuurlijk dat je eerder kunt gaan stoppen met werken. Dus dat vroegpensioen heet het dan. Mensen die daar gebruik van hebben gemaakt, die zullen er alles van weten. De werkgever betaalt een deel, €1200 is dat. En de rest moet jij eigenlijk uit je pensioenpotje al naar voren halen. Zodat je eerder kunt stoppen. En dat is met name in het onderwijs, in de zorg en in de bouw is dat iets wat mensen graag willen. Maar dat zijn ook de plekken waar natuurlijk een groot tekort aan personeel is. Dus dat roept ook een beetje de vraag op van: moet die regeling nou verlengd worden? Dat mensen dat kunnen blijven doen. Dat is voor iemand individueel misschien heel prettig. Maar vanuit breder maatschappelijk oogpunt kan ik me voorstellen dat werkgevers ook denken: nee, ik probeer het ze uit het hoofd te praten, want ik heb die mensen gewoon keihard nodig. Dus ik wil graag praten straks met mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Was dat een heel geregel of is het eigenlijk heel makkelijk? En hoe bevalt het? Aan de andere kant zou u het heel graag willen, maar lukt het niet? Want het is ook zo dat als je parttime hebt gewerkt, dat je minder in dat pensioenpotje hebt. En dat het zomaar kan zijn dat je het graag wil, maar het financieel niet rond kunt breien. Dus dat zou ervoor pleiten om die regeling juist wat aantrekkelijker te maken. En dat werkgevers meer moeten gaan bijdragen. Nou, of die daarom staan te springen, die wil ik dus ook graag horen. Is het een erg duur geintje aan het worden voor u als baas, als werkgever, en probeert u het personeel juist uit het hoofd te praten? Praat dan ook mee straks. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. Als u mee wilt praten op die stelling: het moet mogelijk blijven om eerder te stoppen met werk. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bol Piano's, alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Katrien. Bij een grote brand in een flatgebouw in Johannesburg zijn zeker 58 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Autoriteiten vrezen dat het aantal doden nog zal stijgen. De brand in het centrum van Johannesburg in Zuid-Afrika brak uit in een gebouw dat illegaal door daklozen werd bewoond. Inmiddels is het vuur onder controle. De prijzen zijn in de afgelopen maand minder snel gestegen dan in juli. Was de inflatie in die maand nog 4,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In augustus kwam de inflatie uit op 3%, blijkt uit cijfers van het CBS. De lagere inflatie komt vooral door de lagere brandstofprijzen. De Russische hoofdstad Moskou is opnieuw aangevallen met drones. Tientallen vluchten van en naar de 3 luchthavens van Moskou hebben daardoor vertraging opgelopen, schrijven Russische staatsmedia. Er zouden bij de droneaanvallen geen slachtoffers zijn gevallen. En bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn vannacht 5 spoormedewerkers door een trein gegrepen en om het leven gekomen. 2 anderen plus de machinist van de trein zijn gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Bij Weerplaatsen Roosmarijn Knol. Roosmarijn, een uur geleden was het nog grijs. Nou, nu komt er een klein zonnetje doorheen hoor, in Hilversum. Ja, het is een beetje een afwisseling van buien en zon vanochtend. Boven de Noordzee ligt een lage drukgebied. En daar krullen allemaal buien omheen. En het zwaartepunt van die buien ligt vanochtend vooral boven het midden en noorden van het land. Ten zuiden van de grote rivieren is het wat vaker droog. En tussen die buien door zul je dus af en toe de zon ook wel tegenkomen. En er zijn ook wel wat regenbogen mogelijk bij die buien. Nou, vanmiddag houden we die buien nog wel even vast. Kan ook in het zuiden van het land een bui voorkomen. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 18 tot 20 graden. Is een beetje aan de lage kant voor deze tijd van het jaar. Maar het zonnetje maakt dan al veel goed. Vanavond gaat de bewolking wat dikker worden en in de nacht naar vrijdag volgt vanuit het zuiden dan regen. En dat is ook voor vrijdag nog wel weggelegd. Ja, dus morgen moeten we nog even door de zure appel heen bijten, zou ik maar zeggen. Ja, zeker weten. Vooral als je in het midden en het zuiden van het land woont. Want in de nacht arriveert daar dus een regengebied. En dat blijft morgen overdag nog lange tijd boven die regio's van het land een beetje slepen. In het noorden heb je dan de grootste kans op zonnig en droog weer. Temperatuur is dan vergelijkbaar met vandaag. En in de loop van vrijdag gaat het dan geleidelijk wat droger worden. En dat is dan ook de omslag naar wat droger, zonniger en ook warmer weer. Dus we hebben een heel mooi weekend voor de boeg. En dan gaat het ook wat warmer worden met 21 tot 25 graden. En dan heel lokaal nog een enkele bui. Roosmarijn, dankjewel. En bij de ANWB Erwin de Hart. met 50 files ongeveer op dit moment. De meeste files geven heel weinig vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam iets meer, een kwartier namelijk, tussen Naarden en knooppunt Diemen. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. De omrijdersfile tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. 25 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A35 en N35 Almelo Duitse grens is in beide richtingen dicht bij Enschede Oost door een ongeluk. En dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Daar staat het ook helemaal stil richting Uithoorn bij de aansluiting met de A2 over 4 kilometer door een ongeluk. En de N217 Spijkenissen Dordrecht door de omrijders bij de Keeltunnel. 25 minuten vertraging. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Hé, hey, dat ziet er makkelijk uit. Ja, ik check die nieuwe leverancier met SurePay. Oké. Okay. Kijk, IBAN en naam invullen. Mm-hmm. Check. Hé, hey, wacht even. Is dit fraude? Oeh, ja. Oeh, dat zou kunnen. Die 20k, die houden we nog even vast. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf €8 per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Voor tenminste 41 leden van de Tweede Kamer zijn veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van online of fysieke bedreigingen. Dat concludeert het tv-programma Zembla op basis van eigen onderzoek. Politiek verslaggever Wilco Boom, over wat voor soort veiligheidsmaatregelen gaat het? Ja, je zou misschien geneigd zijn om te denken aan de zichtbare beveiliging die we, geregeld zien bij Geert Wilders van de PVV. He, de mannen met oortjes, he, die je bijvoorbeeld ook zag bij Kamerlid Elian, die door de onderwereld wordt bedreigd. Zo erg is het voor de meeste Kamerleden gelukkig niet. Het gaat doorgaans om het afschermen van gegevens over koopwoningen in het kadaster. Die zijn eigenlijk wettelijk openbaar, maar die worden dus soms om veiligheidsredenen verwijderd. En Zembla heeft achterhaald dat dit bij 27 Kamerleden het geval is. En daarnaast gaat het om veiligheidsmaatregelen bij alle fractievoorzitters thuis. En dan hebben we het over bijvoorbeeld een noodknop, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur. En alles bij elkaar gaat het om tenminste 41 Kamerleden. En, maar het gros kan dus wel gewoon zonder beveiliging over straat? Ja, doorgaans wel, maar ook weer niet altijd. Gisteravond hoorde ik nog dat een Kamerlid bijvoorbeeld niet zonder dat er politie meeging campagne kon gaan voeren in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar. Ja, en dat gaat toch ook wel heel ver, hè? Want als politicus moet je toch campagne kunnen voeren in het land om kiezers te werven. Nou, en in de uitzending van Zembla vertelt fractievoorzitter Paternotte van D66 bijvoorbeeld dat hij af en toe aan de oppas niet alleen moet uitleggen waar de luiers liggen voor de baby, maar ook waar de alarmknop zit voor het geval er een bedreiger voor de deur zou staan. En let wel, dit gaat dus alleen over Kamerleden. En daarnaast zien we natuurlijk ook geregeld dat ministers zwaar moeten worden beveiligd, zoals Kaag en De Jonge. Die bedreiger die kreeg een gevangenisstraf, maar loopt inmiddels weer af en toe in de Tweede Kamer rond.

Nou, dat valt natuurlijk nog altijd even te bezien. Wat ontzettend helpt is dat we het met 23 ziekenhuizen in Nederland hebben gedaan. Dat zijn ongeveer alle IVF-klinieken in Nederland hebben hieraan deelgenomen. Dus die zijn al helemaal gewend aan deze strategie. Dus dat zal de introductie in Nederland heel erg veel vergemakkelijken. En hoe dat in het buitenland gaat, ja, daar kan ik niet. Nee, uiteraard. Nee, ik bedoelde ook Nederland, hoor. Ja. Yeah. Dus we zijn daar enthousiast over en de vrouwen ook. En ja, dat is dus de verwachting dat het op deze manier voortaan kan gebeuren. Zei gynaecoloog Femke Mol. Luc de Jong heeft de deur naar het Nederlands elftal weer op een keertje gezet. De 33-jarige aanvaller plaatste zich gisteravond met PSV voor de groepsfase van de Champions League. En na afloop kreeg hij bij VTBL de vraag of hij een terugkeer in Oranje ziet zitten. Kan Koeman jou nog uit je pensioen halen? Ja. Nee, ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt. En, ik kan me altijd bellen, ik kan altijd over dingen praten. En ik heb altijd goed contact met hem gehad. Maar ik heb daar zeker een bewuste keuze in gemaakt. Maar zeg nooit natuurlijk. Maar ik heb dat om bepaalde redenen gedaan. Dus dat, Ik hoor een klein kiertje. Ja. Blij voetbal. Maar ik heb een bewuste reden en heb ik daarvoor gekozen. En, maar ik zeg, ik heb goed contact met Koeman. En we kunnen altijd een kopje koffie drinken of dingen praten met elkaar. Nou, dat is wel een heel klein kiertje, hoor. Heel klein kiertje. En bovendien 33, zou dat nou verstandig zijn? Ik heb er geen verstand van, hoor. Maar, dat kan best. Dat kan best bij de voetballerij. Ja. Oké, nou, gaat het zien. Ook Antwerp FC plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Voor het eerst in de clubgeschiedenis. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 2-1 van AEK Athene. Van Bommel zegt tegen het Belgische Pix Sport dat hij trots en blij is. Hij vond het een spannende wedstrijd, maar zijn spelers waren onverstoorbaar. Ondanks hun jonge leeftijd, zegt hij. Er zijn dit seizoen 5 Nederlandse trainers maar liefst actief in de Champions League. En dat is een record. Naast Van Bommel zijn dat Peter Bos met PSV, Arne Slot natuurlijk met Feyenoord, Erik ten Hag met Manchester United en Patrick van Leeuwen met het Oekraïense Shakhtar Donetsk. En nog een record in Nebraska dan. U hoorde het al eerder van mij. 92.000 mensen kwamen naar een volleybalwedstrijd, moet ik zeggen, tussen de universiteiten van Nebraska en Omaha. En dat is nu de drukstbezochte vrouwensportwedstrijd, want daar hebben we het over ooit. De trainer van Nebraska, John Cook, kon bij sportzender Big Ten Network zijn emoties nauwelijks bedwingen. You're gonna make me cry right now. I mean, this is unbelievable for women's athletics to do this in Nebraska. You know, we've dreamed big here tonight. We really dream big, and again, I think Kennedy Orr wrote me a note today and said, "Coach, tonight we'll do the impossible will be possible." Prachtig. We did it. Ja, 92.000 toeschouwers maar liefst dus voor die vrouwenvolleybalwedstrijd. Een record dus. En een opvallende ontwikkeling in het Belgische jeugdvoetbal. Daar geldt vanaf dit seizoen niet langer een klassement op basis van gewonnen en verloren wedstrijden, maar op basis van fair play. Sportza schrijft erover. Bij wedstrijden tussen kinderen van 7 tot 12 jaar zullen in het vervolg de scheidsrechter, de spelers, supporters en coaches punten toekennen aan beide ploegen. Op basis daarvan wordt de stand bepaald en dat is de enige stand die telt. De Belgische Voetbalbond wil zo op de lange termijn de agressie in de sport verminderen. Er waren bij onze zuidenburen vorig jaar bijna 7000 geweldsincidenten in het amateurvoetbal. Nou, wat een goed plan, vind ik. Fair play. Ik ben benieuwd dat telt wat bij de jeugd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Of het werkt. Ik ben benieuwd. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, de ochtendspits die loopt lekker door met 55 files, 200 kilometer alles bij elkaar. Er is nu een auto van de weg geraakt op de A2 Utrecht richting Den Bosch en tegen een lichtmast aangereden. Bij Waardenburg is dat gebeurd. 4 kilometer file vanaf afrit Geldermals, een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. I'm losing control. It gets harder. Did you feel it too when you accidentally touched my hand and out of the blue I stuttered and stumbled? Do you notice how it's like I'm struck by lightning? 'Cause every time that you smile, I'm on fire. Oh, it makes me scared. All these feelings that I'm falling.

De meeste files staan vanochtend in het midden en zuiden des lands. Ongelukken zorgen voor de meeste vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 6 kilometer file door een ongeluk. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A35 Almelo-Duitse grens is in beide richtingen dicht bij Enschede-Oost door een frontale botsing. 4 kilometer file in beide richtingen. Duurt tot 11 uur vanochtend waarschijnlijk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Roosendaal-Oost en Sint-Willebord 6 kilometer file. Door een ongeluk 10 minuten extra. De N201 Uithoorn richting Hilversum. Daar heb je een half uur vertraging tussen Wildnis en Loenen in 7 kilometer file. Afwisselend wordt slechts één rijstrook per richting beschikbaar gesteld. De politie doet dat. En de N201 Hilversum Uithoorn 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Leren mediteren. Zen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Het NOS Radio 1 Journaal. De inflatie is verder gedaald naar 3%. Het prijspeil voor producten en diensten liggen dus 3% hoger dan precies een jaar geleden. Blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Roelof Müller van de economieredactie. De prijzen liggen dus hoger, maar die inflatie is dus wel een stuk lager weer dan we de afgelopen anderhalf jaar hoorden. Ja, dat is het precies. Dus nog steeds zijn de boodschappen wel duurder geworden en de diensten die wij kopen. Maar 3%, dat is wel echt een stuk lager dan we bijna in 2 jaar tijd hebben gezien. Hè? Want wat vaak wordt vergeten, dat die inflatie ook al bezig was, ook al voor die oorlog in Oekraïne. Dus we hebben al een hele tijd van inflatie en nu zien we dus 3%. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat het een beetje meevalt. Ja, maar goed, het is dus ten opzichte van prijzen die heel hoog waren een jaar geleden. Ja, precies. Want dat is inflatie. Dan kijk je altijd een jaar terug. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen dus nu met 3% gestegen. En dat is eigenlijk vooral, heeft dat te maken met de energieprijs die een stuk lager ligt. Dus wat we aan de benzinepomp betalen, maar ook met name die gasprijs, die ligt echt een stuk lager, bijna 29% lager. Dus dat bepaalt eigenlijk in hele hoge mate dat we nu dus een vrij laag of een relatief laag inflatiecijfer zien. En onze boodschappen? Nou, daar hebben we nog niet heel veel goed nieuws. Die zijn nog steeds een stuk duurder dan een jaar geleden. 10%, dat correspondeert misschien wel een beetje met het gevoel wat we soms hebben bij de kassa. Dus daar zien we nog niet direct een daling van de inflatie. En dat zou ook wel kunnen dat het ook nog wel even duurt. Hè? Want het heeft ook in eerste instantie is die gasprijs ook flink opgelopen. En pas in een soort vertraging hebben we dat ook bij de kassa gezien. Dus het zou ook kunnen dat het ook wat langer duurt voordat die prijzen daar ook in ieder geval niet meer omhoog gaan. En of ze überhaupt naar beneden gaan, dat is natuurlijk maar de grote vraag. Wat het ingewikkeld maakt is dat het CBS inmiddels een beetje andere manier meet. Heeft dat nog invloed? Ja, dat kan wel degelijk invloed hebben. Dat weten we eigenlijk wel vrij zeker dat het invloed heeft. Want niet alleen die gasprijs is gedaald, maar op een gegeven moment heeft het CBS besloten om ook op een andere manier naar die energiecontracten te kijken. Dus eerst is gekeken wat betalen de Nederlandse huishoudens op dit moment als ze een nieuw contract zouden afsluiten. Inmiddels kijken ze niet alleen maar daarnaar, maar ook naar wat huishoudens al betalen. Dus niet iedereen wisselt natuurlijk van een contract. Dus nu nemen ze daar meer een gemiddelde van. En dan kom je meer tot een realistisch beeld van wat mensen daadwerkelijk betalen voor een energierekening. Want niet iedereen is natuurlijk overgestapt. Een hele grote groep is helemaal niet overgestapt. En die zaten met een relatief lage prijs en die zitten nu bijvoorbeeld weer met een vrij goedkoop energiecontract. Goed, dat is inderdaad wel lastig als je moet gaan vergelijken met vorig jaar. Precies, ja, dat maakt het wel erg lastig. Het is ergens ook wel onhandig dat ze dat nu in, juist terwijl we nu zoveel aandacht aan inflatie besteden, dat ze dat veranderen. Maar goed, het was ook wel weer Er was een reden voor. Dankjewel, Roeland Muller. In Japan staken op dit moment 900 werknemers van een groot warenhuis. Het warenhuis wordt vandaag verkocht aan een elektronica-bedrijf. En die staking is zeldzaam. Het was 61 jaar geleden dat zo'n grote groep werknemers van een warenhuis voor het laatst staakte. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, het gaat om een toonaangevend warenhuis blijkbaar. Waarom wordt het verkocht? Heel simpel eigenlijk. Het loopt gewoon niet. Het is een beetje vergelijkbaar met wat voor Nederland de Bijenkorf zou zijn. Het is in Japan het derde grootste warenhuis in Japan. Maar het verkoopt dus echt van die high-end producten. Een beetje prijzig. Maar het moederbedrijf wil het warenhuis gaan verkopen. Want ja, ze worstelen met de toename van bijvoorbeeld online verkoop. Sowieso doen warenhuizen het niet zo goed meer in Japan. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Nederland ook. Toen het V&D in Nederland failliet is gegaan. In Shibuya, in Tokio, is laatst nog het oudst bestaande warenhuis van Japan gesloten. Dat is een big happening hier. Maar ja, dit warenhuis wordt dus ook verkocht voor 1,5 miljard euro. Terwijl het bedrijf zelf 2 miljard euro aan schuld heeft. Dus ja, ik denk dat het moederbedrijf er simpelweg gewoon vanaf wil. Ja, maar de werknemers die zijn het er dus blijkbaar niet mee eens. Hoe komt dat? Nou ja, die zijn bang voor een aantal redenen. Kijk, dit soort warenhuizen hebben van vroeger af aan, van oudsher af aan, al echt best wel goede arbeidsvoorwaarden. Dus ze krijgen vaste contracten, ze krijgen een stabiel loon. En dat zijn best wel dingen die zekerheid bieden. Maar ja, het nieuwe bedrijf dat het nu gaat overnemen, ja, staat meer bekend om de parttime werknemers. Dus ze zijn ook wel heel bang dat ze in één keer van een fulltime contract, een vast contract, op een parttime contract worden gezet. Ja, dat is iets dat je ook in heel Japan ziet. En ja, dan zeggen ze wel, de salarissen zijn onlangs verhoogd, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Maar ja, tegelijkertijd voor elke 3 euro extra die ze aan salaris hebben gekregen, stijgen de prijzen nu met 10 euro. Dus dat gaat niet echt met elkaar op. Daarbij zijn de salarissen in de laatste 30 jaar amper gestegen. Dat is echt gestagneerd. Dus ja, dit biedt allemaal extra onzekerheid voor de werknemers. En daarbij zijn ze ook nog eens een keer bang dat het imago van het warenhuis straks naar de knoppen wordt geholpen. Want het is nu best wel een mooie winkel. Het is best wel een high-end winkel. Ja, de nieuwe koper die staat meer bekend om een beetje de rommelige winkels, chaotische met veel posters en een beetje goedkopere uitstraling. Ja, werknemers zijn daar ook absoluut niet blij mee. Nee. 61 jaar geleden was dus de laatste grote staking. Dus dan kun je het wel zeldzaam noemen, hè, dat ze staken. Ja, dat kan je wel zeldzaam noemen, inderdaad. Ja. Vroeger werd er wel heel veel gestaakt, maar dat is wel echt een tijdje geleden. In de jaren 60, 70 was er best wel een behoorlijke staakcultuur in Japan. Je had nationale vakbonden. Maar ja, die nationale vakbonden die zijn allemaal verzwakt. Die zijn opgebroken door grote bedrijven. Dus wat je ziet in de laatste decennia is dat het vooral kleinere vakbonden zijn die onderhandelingen doen met de bedrijven, die bijvoorbeeld onderhandelingen doen over salaris. Maar ja, die kleine vakbonden die zijn dus gelieerd aan specifieke bedrijven. En dat zie je hier ook. Het gaat om een vakbond dat specifiek van dit warenhuis is. En zij hebben besloten te staken. Maar ja, dit zijn ook kleinere groepen. Dus ja, die hebben weinig gewicht in de onderhandelingen. En dat zie je dus deze keer ook. Na maanden onderhandelingen zijn ze er nog steeds niet uitgekomen. Ja, dan krijg je dus de eerste grote warenhuisstaking in meer dan 60 jaar. Ja, en je zei al dat meer warenhuizen in Japan dus het moeilijk hebben. Hoe wordt er dan in de sector naar deze staking gekeken? Ja, het gaat over het algemeen niet zo goed met warenhuizen in Japan. Er wordt wel bijzonder goed naar gekeken. Natuurlijk komt dat om het online verkoop. Maar ja, corona heeft ook niet geholpen. Dat is ook een behoorlijke klap geweest. Dus dit is niet het enige warenhuis. Een soort van de strijd met het internet bijvoorbeeld probeert te winnen. Of meer verkoop probeert te krijgen. En ja, dus andere werknemers van andere vakbonden en van andere warenhuizen, die zien dit misschien, deze staking misschien als een soort van katalyst om zelf ook te gaan staken. Misschien dat het dus andere werknemers gaat inspireren om soortgelijke stakingen in de toekomst te houden. Ja, maar andere vakbonden hebben dus ook al gezegd, bijvoorbeeld een hele grote vakbond in Osaka heeft al meteen gezegd, ja, wij steunen jullie bij alles wat jullie doen. En anderen door het hele land heen hebben dat ook al inmiddels gezegd. Dus ja, dit kan in de toekomst nog wel behoorlijk een staartje krijgen. Dankjewel, consulent Anoma van de Veer. Erwin den Hart bij de ANWB. Het aantal files neemt alweer iets af op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Staat het wel vast tussen Roosendaal-Oost en Sint-Willebrod over 6 kilometer 25 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht door een ongeluk. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum is de weg weer vrij. Drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is an arena. What is it that we're fighting for? No looking past the looking glass, and you will meet at last. So tell me who you are. Through the Looking Glass, direct. Mensen die een sigarettenpeuk op straat uittrappen, of bijvoorbeeld in zee of in een natuurgebied achterlaten, die moeten een forse boete krijgen. Dat zeggen verschillende milieuorganisaties vanmorgen in het AD. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent in Den Haag. Met wie ben je daar? Met Wietske Posma, zij is van de Stichting de Noordzee. Goedemorgen. Goedemorgen. We staan hier in de wijk Ypenburg bij een basisschool, want we hebben het over die peuken en misschien raar vlakbij een basisschool, maar eigenlijk ook iets wat we min of meer gewend zijn helaas. Als we hier op de stoep kijken, heel veel peuken. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een hele gekke plek als je erover nadenkt. Maar het laat ook wel zien hoe gewoon het eigenlijk is om te roken en je peuk daarna op de straat te gooien. Inderdaad, die gewoonte, hè? Dat mensen niet zozeer misschien een plastic bakje op straat gooien, maar die peuk, zo, je ziet het ook gebeuren met zo'n wijsvinger. Je ziet het in films, je ziet het overal. Alsof het bijna normaal is. En wij moeten peuken echt als afval gaan zien. Want mensen hebben het idee dat dit de beste manier is om hun peuk weg te gooien. Dat hebben we ooit geleerd. Doe het niet in een vuilnisbak, want dan kan die vuilnisbak vlam vatten. Maar een peuk bevat zoveel chemicaliën, wel 7000, is niet afbreekbaar. 95% bestaat uit plastic en het vervuilt 1000 liter water. Dat weten heel veel mensen niet. Nee, nee. Daarom zeggen jullie, er moet meer op gehandhaafd worden. Er moeten hogere boetes komen. In principe is het zo dat je nu in Nederland ook wel een boete ervoor kan krijgen. Ja, absoluut. Het moet echt gezien worden als afval. En als je afval op de straat gooit, dan kan je een boete krijgen. En die boete is €140. Maar er wordt eigenlijk helemaal niet op gehandhaafd. Dus heel veel mensen die weten dat niet en die gaan hier gewoon mee door. Nee, dus dat zou een belangrijk punt zijn. Maar hoe werkt het dan, die handhaving, als hier ouders... Nou ja, goed, dat zou je nog, je zou langs basisscholen kunnen rijden, 's ochtends als politie, maar begrijp wat ik bedoel, op een fiets of 's avonds, hoe gaat dat? Ja, het is echt op het, je moet iemand op heterdaad betrappen, zoals dat heet. Dus dat betekent echt dat er een omgeving moet zijn waar iemand staat en een boete kan uitdelen als die peuk op de grond valt. En als dat een paar keer gedaan wordt, ja, dan is men van bewust dat het gedrag gewoon niet goed is. Ja, want in België bijvoorbeeld krijg je wel hogere boetes. Ja, er zijn de boetes ook veel hoger. Die zijn ook al een tijd langer bezig met handhaven. Dus daar komt het echt voor dat als jij aan het roken bent, je bent op straat of je bent op het strand, je gooit je peuk weg en iemand ziet dat, of een boa of een politieagent, dan kan jij een boete krijgen. En dat gebeurt ook echt. En werkt dat? Ja, het werkt volgens mij wel veel beter. Ja. Nou, zijn er ook wel vanuit de politiek, zijn ze wel zich hiervan bewust en bezig met plannen, hè? Bijvoorbeeld om die filters waar al die giftige stoffen in zitten en die dus niet vergaan, om dat te gaan verbieden. Maar dat blijkt toch ook lastig? Ja, dat blijkt weer lastig te zijn met Europese regelgeving en al dat soort dingen. Dus dan zeg ik ook van ja, gebruik dan die instrumenten die je al hebt. Er staat hier gewoon een boete op. Je kan handhaven. We weten van de politiebond dat ze aangeven dat ze dat ook kunnen doen. Dus ik zou tegen de politiek willen zeggen van pak die handschoen op en geef aan dat er gehandhaafd moet worden. Ja, spreekt u dan bijvoorbeeld wel eens iemand aan als u iemand dat ziet doen? Nou, gek genoeg eigenlijk niet. En als ik ook anderen hoor, hè, op het strand, want dat hebben we ook wel echt gevraagd aan mensen, zou je anderen op aanspreken, dan wordt dat eigenlijk niet gedaan, omdat mensen dat toch wel een beetje moeilijk vinden. Bang voor een reactie? Ja, bang voor een reactie, bemoeizucht. Terwijl als je iedereen spreekt, zegt toch echt van hier moet iets aangedaan worden. Het is zo vies. Het blijft zo lang in het milieu, ook achter die sigarettenpeuk. En we zien er zoveel om ons heen. We moeten echt actie ondernemen. Want bijvoorbeeld op het strand. In Nederland mag je gewoon roken op het strand. En vaak in het buitenland niet meer. Hè? Want jullie doen veel van die schoonmaakacties ook daar. Wat komt u dan tegen? Nou, we hebben een jaar geleden 87.000 sigarettenpeuken opgeraapt. Dit jaar waren er dat 33.000, was een stuk minder. Maar het weer was ook heel slechter. Dus we zien echt, als het mooi weer is, mensen gaan lekker op het strand zitten. Ja, dan zie je als ze weggaan gewoon heel veel peuken in het strand liggen. Ja, maar ja, er zijn ook niet overal vuilnisbakken daar. Of... Er staan heel veel vuilnisbakken. Dus het kan echt daar absoluut in. En je kan ook een klein vuilnisbakje zelf meenemen. Je kan het in je blikje doen. Want meestal heb je ook wat drinken mee. Doe je het in je blikje, neem je het mee naar huis of gooi het in een vuilnisbak. Ja, denkt u nou, hè? Wat ik zei toen we begonnen, we kijken hier op straat, hier liggen al die peuken langs de stoeprand. We zijn er min of meer aan gewend. Stel nou dat dit inderdaad gaat gebeuren. Meer handhaving, meer bewustzijn. Als we hier over 10 jaar staan, zou dit dan helemaal uit het straatbeeld verdwenen zijn? Ja, dat zou voor mij echt wel een mooie droom zijn. Mijn dochter zit ook op deze basisschool. En ik vind het eigenlijk schokkend om te zien wat voor troep hier ligt qua peukenafval. En ik denk als mensen er gewoon van bewust zijn dat ze het mee moeten nemen, dat het afval is, dat ze het ook gewoon doen. Ja. Borden neerzetten? Zou kunnen, borden neerzetten, maar elkaar er ook op aanspreken, handhaven. Al dit soort dingen moeten gebeuren. Ziet de politie dat eigenlijk zitten, dat handhaven? Ik las zelf dat de politiebond aangeeft dat ze dat best kunnen doen. Dus als zij dat zeggen, dan denk ik, dan zou dat toch moeten kunnen. Wie weet. In de toekomst. Dank u. Dank je wel. Verslaggever Jozef Intree vanuit Den Haag. Reactie aan de redactie. Vanochtend ging het met psychiater Kobi Groenendijk over privacygevoelige informatie van patiënten. De toezichthouder wil namelijk de data gebruiken om patiëntprofielen te maken, om zo de zorgvraag en de kosten ook beter te kunnen voorspellen. Nou, Sjaak wil graag weten waarom de Nederlandse Zorgautoriteit gepseudonymiseerde gegevens van GGZ-patiënten gebruikt in plaats van geanonimiseerde. Voor het voorspellen van zorgkosten lijken mij identiteit helemaal niet van belang om te weten, zegt Sjaak weten. Ja, ik zal heel even kort uitleggen wat het verschil is. Gepseudonymiseerd, dat betekent dat je alle gegevens van iemand helemaal zo doorgeeft met een andere naam. Dus je, in plaats van Janneke noem je er Annie. Alleen de zorgverleners zijn bang dat uiteindelijk ze toch weer kunnen achterhalen dat het eigenlijk van Janneke is. Maar Kobi Groenendijk hebben we opnieuw even aan de lijn. Want die zorg van Sjaak, die zegt van, waarom is het nodig voor het voorspellen van die zorgkosten? Maakt het toch niet uit? Kun je het toch ook anoniem aanleveren? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Kijk, het is ook niet mijn kerndiscipline. Ik ben gewoon psychiater en voer normaal gesprekken met mensen. Maar wat ik er inmiddels van begrijp is dat ik heb met grote interesse de WO-stukken. Dus we hebben zo'n openbaarheid van bestuur. Hebben we alle stukken opgevraagd bij de NZA. En ook bij de autoriteit persoonsgegevens. En dan als je die stukken doorleest, dan zie je dat de NZA expliciet geen anonieme gegevens wilde hebben. Ze wilden gepseudonymiseerde gegevens hebben, omdat ze daarmee mensen door de tijd kan volgen, dan wel met een zorgtrajectnummer in plaats van met hun BSN-gegevens. Omdat ze eigenlijk wil gaan kijken via een scorelijst, vrij rigide zou ik zeggen, manier om te denken dat je kan begrijpen hoe mensen zich gaan gedragen. Maar goed, ze wil eigenlijk via die scorelijst en dat een paar, elk jaar moeten we dan om de zoveel tijd doorgeven aan de NZA. En zo kan ze dan haar algoritme trainen. En ze denkt als ze dat algoritme traint, dat ze dan gedrag van Nederlanders kan gaan voorspellen hoe vaak ze naar de psycholoog en psychiater gaan. Ja, dus het is eigenlijk bedoeld om mensen te blijven volgen. Ja, en daarom noemen we het ook surveillance. Ongerichte surveillance, omdat dit niet eenmalig gebeurt. Maar dit is overheidssurveillance, omdat ze met enige regelmaat dan die kleine miljoen Nederlanders wil volgen. Herleidbaar dus, door middel van koppelen met andere bestanden. Ja, en dat druist echt in tegen basale mensenrechten. En helaas zien we het bij deze overheid vaker, dat er mensenrechten in het gedrang komen in tijden van schaarste. Maar dat is waarom wij de rechter vragen hiernaar te gaan kijken. Dank u wel, Kobi Groenendijk. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Oh. Hey, als het kort is. Ik wil de mensen oproepen om vanavond naar Argos te kijken. Na 9 uur, geheim van de spreekkamer. Want die hebben 3 maanden onderzoekswerk hieraan gedaan. Ja, gaan we 5 over 9, NPO 2. Genoteerd. Dank u wel. Dag hoor. Dag. Ja, en dan hadden we over iets wat ons allemaal natuurlijk heel erg bezighoudt. De prijzen in de supermarkt en bij de pomp natuurlijk. Want de inflatie in augustus die is teruggelopen, zo blijkt, en verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. En daarover sprak jij, Astrid, zojuist nog om 9 uur met Roeland Muller van onze economieredactie. Nou, Stef, die bleef nog wel met de vraag zitten. Hij zegt, de prijsverhoging in supermarkten, ik snap dan die cijfers van 10-15% niet waar Roeland het over had. Misschien zijn auto's of benzine dan wel minder zwaar in prijs gestegen en belasting erop verlaagd. Maar de boodschappen die zijn echt wel meer dan 15% duurder geworden, hoor, zegt hij. Stef. Nou, Roeland Muller heeft nog even een antwoord daarop. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat mensen nu horen dat de boodschappen 10% duurder zijn geworden, terwijl ze aan de kassa ervaren dat het veel meer is dan die 10%. Dan is het goed om te weten dat de cijfers die wij vandaag brengen, dat die gaan over een prijsstijging ten opzichte van een jaar geleden. En de inflatie die is al langer gaande. Ook zelfs voor de oorlog in Oekraïne liep de inflatie op en werden ook onder andere boodschappen in de supermarkt duurder. En daarnaast moet je natuurlijk ook realiseren dat het gaat om een gemiddelde. Er zijn natuurlijk ook wel producten die helemaal niet zo heel veel duurder zijn geworden, hoewel heel veel producten wel duurder zijn geworden. Maar met name producten die wat minder afhankelijk zijn van verpakkingen of bijvoorbeeld van transportkosten, die hebben wat minder last van die inflatie gehad. En die moeten natuurlijk wel worden meegenomen in die gemiddelde. En het is ook goed om te realiseren dat sommige producten een stuk duurder zijn geworden, maar op een gegeven moment ook wel weer goedkoper. Denk bijvoorbeeld aan zuivel. Dat fluctueert nogal. Dus de ene keer is de melk en de kaas weer een stuk duurder geworden in het afgelopen jaar, maar die prijzen zijn ook weer enigszins genormaliseerd. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ja, en tot slot nog een, want dat was volgens mij een heldere uitleg voor Roeland, hoef er niks aan toe te voegen. Nog een vraag van Mary over onze muziekkeuze in de uitzending. Ze zegt, waarom blijft de verhouding van muziek van man-vrouw tijdens het Radio 1 Journaal ongelijk? Ik luister vaak en hoor vanochtend ook weer alleen maar mannen bijna, zegt ze. Ja, sorry Mary, maar om 9:30 Nina Lynn, om 9:30 om 9:30 Norah Jones, om 9:10 Savine. En onze muziek samensteller let er ook echt op. Het kan zijn dat er soms een paar mannen achter elkaar zitten, maar wij draaien echt heel vaak vrouwen. Ja, en het zijn bovendien 3 van de 8 platen vrouwen. En bovendien zijn er ook veel meer mannelijke artiesten. Dus in verhouding is het helemaal oké, volgens mij. 3 voor de dag. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov die ontvangt in Moskou zijn Turkse collega Fidan. Turkije hoopt de graandeal vlot te trekken, waardoor er weer Oekraïnse landbouwproducten via de Zwarte Zee kunnen worden vervoerd. 2 leden van de extreemrechtse Proud Boys die horen welke straf ze krijgen voor hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in Washington in de Verenigde Staten op 6 januari 2021. Er zijn celstraf geëist tot 33 jaar. Ze zijn eerder al schuldig bevonden aan opruiing. En Ajax kan vanavond de groepsfase van de Europa League bereiken en Twente en AZ proberen een plekje te krijgen in de groepsfase van de Conference League. Sportcommentator Jan Kees van der Kun over de kansen van de Nederlandse clubs. Ajax gaat het tegen Ludogorets vanavond wel halen. Die hebben uit in Bulgarije met 4-1 gewonnen. Dat gaan ze echt niet meer weggeven vanavond in die play-off om de Europa League. Twente, dat is ook makkelijk. Die hebben in Istanbul met 5-1 verloren van Fenerbahçe. Dat gaan ze in Enschede echt niet meer rechtzetten in de Conference League. Het gaat hoogstens nog om een klein beetje eerherstel als ze met z'n 11 vanavond op het veld blijven staan. Dan mag je hopen dat ze in ieder geval toch iets beter voor de dag komen. Dus de echte spanning zit bij AZ. Die spelen tegen Brann uit Bergen. Dat is Noorwegen. En in Alkmaar mocht AZ nog van geluk spreken dat het uiteindelijk 1-1 werd. Dat gelijkspel nemen ze dus mee naar Noorwegen. En het zal beter moeten om in ieder geval toch nog een extra Nederlandse club in de Conference League te krijgen. Zometeen Spraakmakers met Guylaine Plag. Katrien heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO.